Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és rögtön van egy jó hírünk, itt van velünk Imi. Sziasztok! Vagy ez jó hír, akkor én is örülök a jó hírnek. Igen, mert akkor, ha te itt vagy, akkor nem hagyod beszélni a hurkát. Igen, ennek egyébként technikai oka van, sőt logisztikai, de hát mindegy, ezt ti nem látjátok, ez van. Mi volt ez a zene? Michael Bolton volt. Hát ez szenzációs zene volt egyébként, csak ezt meg kell érteni. Michael Bolton az a 80-as, 90-es évek nyálzenésze volt. Egyébként hozzáteszem, van tőle egy szám, ami annak előtt nyál nekem tetszik, és annak idején, amikor nagyon király voltam, és Jaguarral jártam, akkor a rakparton nyitott tetőnél öltönyben, hozzáteszem, akkor üzletember voltam, mint a Kati Béla, az kemény, és akkor emlékszem rá konkrétan, hogy volt egy nap, amikor ezt hallgattam, sütött a nap, és kurva jól mentek a dolgaim, volt pénzem, és azt gondoltam, hogy kurva nagy király vagyok, hogy mentem a rakparton. De most, ahogy ezt meghallgatod, akkor szinte ott érzed magad a rakparton. Igen, igen. Ez egy kurva érdekes. De ez egy jó ilyen nyári zene egyébként. Vagy legalábbis te ahhoz kötöd. Tehát ugye azt szoktam mondani erre, hogy én azt szeretném, ha mindenki azt gondolná rólam, hogy én egy ilyen kő ECDC rock ember vagyok, de ennek ellenére azt el szoktam mondani, hogy én mindenféle zenét szeretek, és ez is belefér ebbe a dologba, de azt viszont a francia gondolta volna, hogy ugye Michael Bolton egy nagyon ismert nyálzenés volt a 80-as, 90-es években, nagyon sok ilyen ismert lassú száma volt, de a francia gondolta volna, hogy volt neki rock lemeze, méghozzá Aur rocklemeze, és ebbe belefutottam tök véletlenül, és hát akkor én megmondom őszintén, hogy beszartam, hogy ilyen van, hogy a fehéringes, hosszú hajú, de ilyen hőszerelmes típusnak beállított 90-es évek elejé Michael Bolton ilyen hosszú hajú rocker csáva volt előtte. Igaz, hogy ugye a puhább műfajból, a dallamos rockzenéből, ami nekem meg szerintem közületek sokaknak is a kedvence, nekem nagyon sok haverom van, aki ezt a vonalat szereti. Ők azok jellemzően egyébként, akik szeretik a szintvévet is. Tök jó. Most erre mit mondjak? Úgy néztél, mintha értelmes lennél, és azért nem mondasz valami pontosat. Na mindegy, szóval a 80-as évek kimeríthetetlen, és még számunkra is tud meglepetést okozni. Egyébként ma Aur nap lesz. Na az mit jelent, hogy Aur nap lesz? Hát ugye az előző rádióban elmondtad, hogy mi az az Aur zene. És ma ilyeneket fogunk bejátszani. Elképesztő lesz. Mert annak jó a hangulata egyébként. Az a lényeg, hogy nagyon jó hangulata van. És hangulat az egy fontos dolog. Most töltöttem ki egyébként valami hülye tesztet. Csak az a baj, hogy nem tudom, amit átküldtem, amit átküldtem nekem is. Átküldtem neked? Aha, babzsá, ilyen, az a babos könyv. Nem, az intelligencia valami volt, nem, amit nem tudnak megoldani az emberek. Csak 5% és simán megoldotta. De ez nem intelligencia kérdése. Látod a számot, vagy nem? Ja, ez az volt? Aha. Ja, igen. Nem, ez már egy harmadik teszt, már mostában sok teszt jön. Én ezt nem is értem, szerintem nem tudom elkezdeni, aki nem látja azokat a számokat. Igen, de látod, ezt azzal kapcsoltam, ezt az a témát, amiről majd fogunk beszélgetni, és mi már beszélgetünk privátban, a tanulmányok. Ja, igen. Hát a tanulmányok szerint 5% látja ezeket a számokat, ja, igen, és igen. Te is láttad rögtön, meg én is, és szerintem a hurka is látná rögtön. Tehát ez múltkor van volt egy kedves barátom az üzletbe, és ilyen jumbo bar szeleteket szeretett volna venni, és ő nem látta a különbséget a barna, meg az ilyen drapszínű között, mert ő szintéveszt, és ezt nem hittem el. Mondta, az kizárt, de ő ugyanolyannak látja. Hát ugye, amikor autóra vizsgázol, akkor is van egy ilyen teszt, de ez mondjuk egy rosszabb fajta teszt volt. Tehát ebbe tényleg nehéz volt meglátni. Még nekünk is nem biztos például, hogy a kettes nem tévesztette el a második számot. Én ezt még 8-nak néztem. Igen, nagyon kinéz 8-asnak is szerintem, az inkább kettes, de könnyű. De ez egy geci feladat volt, de annak ellenére ez ugye az okos tanulmányok szerint ezt nem látja az emberek 90%-a. Ez az angliai tudósok felfedezték, és akkor onnantól minden belefér. Brit tudósok. Ja, brit tudósok. Ez úgy van, az a kifejezési brit tudósok. Na mindegy, szóval mellesleg nagyon fontos megjegyezni, hogy... Várjál, amit el kell mondanunk mindenképpen még a vitamal azelőtt, az az, hogy ez volt az Everybody's Crazy Michael Boltontól. Ez egyrészt nektek is kell tudni, hogy meg tudjátok keresni, és le tudjátok tölteni, mert ez rohadt jó zene. Másrészt ezt nekem is kell tudni, amikor majd vágom össze a rádiót. Ez nem rossz, hogy ilyen hurka elhárító üzemben vagyok most. Na, marha sok dologról akartunk beszélni, az az igazság. Te láttad a Kolónia című filmet? Igen, a Lawrence Fishburne-nel? Nem, nem, ez egy kurva rossz film. A Lawrence Fishburne-nel a Kolónia, az egy kurva rossz film. Ja, és akkor van egy másik Kolónia? Van egy másik Kolónia, az a Lawrence Fishburne-es Kolónia című film, ott még a két minőség is rossz, én azt láttam moziban, aha, és úgy néz ki, mint a kivetíteni valami VHS-t, rendesen rossz a két minőség, nem tudom, hogy csinálták, pedig 4K szuper mozi volt, de nem, van egy másik, amiben Daniel Brühl játszik, tudod ki az a Daniel Brühl? Ismerős a neve, de nem. Szerintem te tudni fogod, ez az a csávó, aki Niki Laudát alakította a... Igen, tudom. A, hogy hívják azt a filmet? Úgy hívják, hogy Rush. És beszéltünk a Rushról? Nem, de nekem az egy nagyon kedves film, mert általában Dórival egy csomó olyan film van, amit csak ő szeretne, amit csak én szeretnék, és az a halmaz őt mindketten, az nagyon kevés. És álmom nem gondoltam volna, és szokott ilyen meglepítéseket, hogy van egy meglepetés, hogy nézzük meg egy filmet, én ó, basz, és ezt a filmet tette be a Rust. És én tudja, hogy formai rajongó vagyok, és ez őt is érdekelte. Ti megtaláltátok egymást a hurkával, most úgy érzem, ez eddig még nem derült ki a rádiómon, forma te is formai rajongó vagy. De, hát nem a mostani forma egy, semmit nem tudok. Most én, amikor Rubens Barrichello még képbe volt, meg Ralph Schumacher, tehát én akkor viszont mindig néztem, ki is jártam a Hungaroringre, képes volt egy csomó pénzt azért kiadni. Vasárnap engem nem lehetett használni, tehát nekem ott kell tűnöm a tévé előtt, az időmérőket is néztem. De azért nem tudok most már nézni, mert pont akkor dolgozom évek óta, de imádtam. Lehet, hogy nem tudsz benyomni a boltba egy tévét. Na, ezt az Airbnb alatt megtettem, és nem volt jó hatással a kereskedelmi tevékenységemben. Ja, ez reális mondom. Ez olyan, mint az edzőteremben levő tévé, szerintem azok sincsenek jó hatással az edzésre. Ezt főleg, tapasztalatból tudom, én mint versenyző testépítő képes vagyok leállni és nézni a tévét. Egy szar sorozatot, amit már láttam. Azt tegyük hozzá. Úgyhogy nincs hangja. Hát, és fekete-fehér. Hát azért az nem, de abban a gymben, ahova járok az anyaplázába, ott néha szokott. Mondjuk most már motivációs videók mennek ilyen akás fiúkról. Az anyaplázó az nagyon aljadék azért. Az nekem de nekem ott közel van, és nekem ott néha lehet, hogy ma is ott fogok leedzeni. És a lényeg, hogy régen televíziós műsorok mentek, sorozatok is például. De semmi köze nem volt a... Itt most motivációs videók mennek, vagy csöcsöket, seggeket látsz, vagy ilyen kockás hasú kis gatyás fiúkat ez a... Egyszer-kétszer a Phil Heath is megmutatkozik. Arnold Gymben te jártál Óbudán? Ott a Wasserbrief mellett? Igen. Akkor még nem volt az, ami én jártam oda, sőt, én akkor jártam oda, amikor még csak kicsit terem volt, nem volt két szín, mert alatt már egy diszkó volt amúgy, és aztán a diszkót is átalakított a kedvőtremnek, de szerettem oda járni. Annak idején, mire arra felé laktam, az a helyzet, hogy lent laktam a Kolozsi téren. Az egy, hát pont az az időszakom volt, akkor jaguárom volt meg minden, és... Amikor király voltál. Amikor király voltam, és... Nagyon fontos, hogy már nem vagy. Hát ez nagyon lényeges. Most már egyébként... Már császár, az élet császár. Hát nem, most eljutottam addig, hogy akkor volt egy, mit tudom én, 5 éves jaguárom, most meg eljutottam addig, hogy most van egy 28 éves Mercedes-em. Amivel nem engednek be Budapestre, olykor. De egyik autómmal sem engednek be, de hát gyakorlatilag, amikor smogriadó van, akkor mi szarban vagyunk, de hát ez van. Most ezt ragadjuk lenni a témánál. Gatibának tettem fel útke ezt a kérdést, hogy melyik a boldogabb szakaszod. Tehát én mindig azt fejtegetem ismerősök körében, amikor beszélgetünk, hogy mennyire függ az anyagi jólét, vagy a boldogság az anyagi jóléttől. Én például sokkal jobban élek anyagilag, mint én 15 éve, de annak is megvolt a varázsa, és nem tudnám egyértelműen kijelenteni, hogy a mai életem mondjuk boldogabb. Ez kérdekességképp, hogy te most boldogabb vagy, vagy akkor, mert hogyha most van gyereket, most teljesen más az életed, mint akkor. Ha a pénz okozná a boldogságot, akkor a pénzzel törődnék. Ja, értem. Ezzel mindenkinek. De nem azzal törődök abszolút, nyilván szükség van rá. És ugye ezeket az ingyen történeteket, amiből én nagyon sokat csináltam, és nagyon sokat csináltak belőle a Kati Bélától kezdve olyan emberek, akik aztán elértek valamit. Nagyon sok ilyen dolog volt. Ingyen szeminárium, ingyen ez, ingyen az, amit csak a sportért csináltunk, rengeteg ilyen dolog volt. De ezeket ugye már muszáj csökkentenem. De én éltem sokkal jobban is, mint ahogy most. Most én nem panaszkodom, kurva jól élek, de nem úgy, hogy... Tehát nem vennék 400 ezerért telefont, meg nem vennék 400 ezerért tévét, 400 ezerért autót vennék inkább. Nem vennék nem tudom hány milliós autót, én ezeket értelmetlen dolognak tartom. talán megengedhetném én is magamnak, hogy legyen egy villantós BMW-m, csak mi a fasznak, tehát más az értékrendem, nem értem. De te átérted azt a korszakodat is, tehát a Jaguar 5 éves volt. Igen, a igen. A Vladár Tomi egyébként az, akinek nagyon tetszik ilyen szempontból a szemlője, te ő aztán a hatalmas BMW-s volt, meg csak a volt fullos kocsi. Igen. Igen, igen, és most már abszolút nem érdekli ez a része. Tehát teljesen függetlenítette az ő boldogságát a jólét, az anyagi jólét. De akkor sem a Jaguar volt a menő egyébként, akkor sem a BMW volt a Jaguar menő. Szerintem az mindig. Én nem tudtam, hogy akkor hogy ez menő, tehát én nem tud, amikor azt megvettem, azt nem tudtam. Hát a valami Amerikában sem véletlenül egy Jaguar. De egyébként rohadt menő volt, csak máshogy. Tehát az a vicc, hogy máshogy viselkedtek az emberek, mint hogyha egy Mercedes-es parasz lennék. Hát igen, van egy uri vonal ennek a Jaguaros témának. Valami ilyesmi, de ez működik akkor is, hogyha edzőtudóba vagy. Igen, de a BMW-be is, akkor is BMW-s paraszt, hogyha öltönybe szállsz, mert ha melegítőben. Így van, ezért nem kéne az embereknek BMW-t venni, csak nem vagy mondanok rá. Bár én nem vagyok BMW-s, hát te nem csak részben. Te nem vagy BMW-s azért. Na mindegy, nem tudom, honnan kanyarodtunk ide. Hát valahol a rásnál tartottunk. Ja, tényleg, a rás, és nem mondtad el, hogy a Blüjét, vagy... Daniel Brühl-nek hívják Brühl. Az embert. Aki játszott a Niki Laudát, és hát... Úgy szenzációs volt a szerep. Na, pont ez az, hogy ugye én azt szoktam erre mondani, hogy én sose értettem, hogy mitől tudja valaki, hogy most melyik színész jó, meg melyik rossz, mert mindenki olyan okos ebbe. Tehát mindenki színész szakértő az meg, hogy megmondja, hogy melyik ki, hogy ebben az esetben kurva egyszerű. De tud nézni az eredeti szerep, az eredeti... De itt valahogy még én is tudom, hogy ez brutál. Tehát ez amúgy Daniel Brühl, mint színész... Szerintem kibaszott jó színész, bár mondom, nem tudom ezt mi alapján csak kell. Csak ebben az egy filmben láttam. Ez csak egy érzés, lehet, hogy látod több filmben is, csak fel se fogtad. Ja, az lehet. Tehát igen. Pont ettől jó színész. Hogy nem egy Robert De Niro, aki ugyanazt nyomja folyton, vagy nem egy Al Pacino, aki ugyanazt nyomja folyton, akármilyen Foss filmben van újabban, hanem például ez a Kolónia című film, ennél nem jöttem rá rögtön, hogy ez a Daniel Brühl. Egyébként ugye nyilván volt egy ilyen fogprotézise a... Amikor alakított a Niki Lauda. De azt te tudod-e, hogy Niki Lauda mit mondott, amikor azt a filmet látta? Én tudom, hogy tetszett neki. Azt mondta, hogy hát most lefordítom a mi nyelvünkre, azt mondta, hogy pazd meg, ez tényleg én vagyok. Ja. És azt hiszem, ennél nagyobb elismerés nem kell. Igen. Jól tolta nagyon. Meg hát gondolom a film szakmailag is megállja a helyét, de ezt már te tudod jobban. Hát igazság szerint én a 70-es években nem néztem a Forma 1-et, meglepő. Vajon miért? Hát nem is tudom, lehet, hogy akkor még nem érdekelt, vagy ilyesmi, de nem ez a lényeg. Az a helyzet, hogy az egy olyan évad volt, egy olyan világbajnoki harc, ami tipikusan ilyen vászonra való. Egyébként az elmúlt 10 évben is volt néhány ilyen. Igen. Sőt, talán 3, talán 2006-7-8-at még lehet, hogy nézted is. Hatott már nem. Előtte néztem. Nem. Hát mindegy. Előtte is mondjuk ott volt 2003, ami azt nem volt egy rossz év. Egy Schumacher-Räikkönen dolog. Hát nekem a Schumacher és a Villeneuve-nek a csatáját. Tehát még a régi időkben. Hát az meg 90-es évek szerintem. 94, igen. Amikor szerintem még nem Ferrari-nál volt, hanem a Benettonnál. Úristen, és akkor már volt Villeneuve? Persze. Hát a világ akkor lett, hogy 97-ben lett világbajnok, ugye már. De akkor még a Schumacher, vagy akkor már a Schumacher a Ferrari-nál volt. 97-ben? Aha. Igen, de tehát a 97-ben már világbajnok volt Villeneuve, előtte nem tudom kinél volt, de ott a Benettonnál volt például a Schumacher, jaj. És az őket, amikor eltörte a Schumacher a lábát. Az 99 ezt... talán. Nem, az 95, vagy 94-5, vagy valahogy így. Én 99-re tippelek. Tehát a, igen, nagyon érdezzük akkor. Jó, googlizzuk ki. Áris meg egy kicsit. Már írom komolyan is, hogy dupla lábszártól és Schumacher. Mikor törte a Schumacher a lábát? Nem akkor, amikor a Cornél. A bohos. Jaj. Wikipedia nem lehet 99-ben, akkor már Ferrari-ban volt. Tehát én most a Michael Schumachernek a lábtöréséről beszélek, és ő még a Benettonba törte a lábát szerintem. Vagy nem? Lehet, hogy igazad van. Azt mondja, várjál csak. Igazad van. 99. Ferrari-nál törte, és utána lett világbajnok. Frontálisan a gumifalba csapódott, sípcsont és szárkapott csontörést szemre. És kivel harcolt akkor? Akkor Villeneuve-vel. Häkkinen és Eddie Irvine. Bazzal, akkor már keverem. Én geci vagyok. De kiderült, tehát ez a profizmus. Ennyi, ez a profizmus. A Ulka nyert meg. 95 volt a másik, ugye? Én 95, tehát amikor Benettonnál volt, azok nagyon kemény évek voltak. Igen, de nem akkor nyert is ráadásul VB-t szerintem. Akkor, igen. Tehát, hogy akkor nem. Igen. Amikor a következő csapat átült a Benettonba, akkor azt mondták, hogy az autó az vezethetetlen. Ők nem értik, hogy nyert ez a Schumacher. Az az érdekes egyébként, hogy amikor én gyerek voltam, Ugye ez helyek közel akkor volt Niki Lauda korszak. Igen. Hát konkrétan a Rush az 75. Igen, hát akkor még kurvára gyerek voltam, az tény. De Niki Lauda, nekünk mind gyerekek, nekünk ő azért egy nagy név volt. Tehát nálunk talán... is, pedig én 81-es vagyok. Igen, mert akkor még volt. Igen. Hát 81-ben még volt Niki Lauda. De akkor 0 éves igen. voltam. Tehát az igaz, tehát azt még nem bátom. Én nekem is hasonló. De valahogy volt egy nagyon nagy kultusza. Igen. Tehát a 80-as években még Niki Lauda nagyon nagy király volt. És ez már talán nincs meg most a mostani Forma 1-ra. Hát ez egyébként nem egészen igaz. Tudják nincsenek. A mai gyerekek, hogy mi van? Hát lehet, hogy a gyerekek nem tudják, de ez szerintem azért van, mert a gyerekeket valahogy nem érdekli ez az autózás úgy, mint minket érdekelt akár hát ez 20 a éve, vagy 30 éve, vagy 40 éve. És azért nincsen a Forma 1-nek szerintem akkora a követő tábora most, mert az autózás nem olyan érdekes. Nem azért, mert nem elég színes a mező. Szerintem nem az autózás nem elég, de igazad van, tehát az autó nem elég érdekes a gyerekek számára. Akkor ugye nem volt igen, Facebook, igen, igen. Nem voltak fasságok. És igazából régen mindent, most ez olyan dolog, hogy lesz akkor a sztár valahogy, mint Michael Jackson például. Tehát, nem hiszem. Ugye azért is van, mert már mindenki sztár. Tehát ugye a YouTube-nak, meg a Facebook-nak... Nem sztár, celeb. Ja, bocsánat, elnézést. Tehát mindenki annak hiszi magát legalábbis, és most már nem tudunk úgy báványozni tényleg igazán nagy sztárokat, akik letettek valamit az asztalra. Azért, mert a hírnévhez már nem kell teljesítmény. Igen, de a Niki Lauda az nem csak a Forma 1-ben volt nagy király, az utána a repülőgép társasága volt nem is akármilyen, igen. És ezért is halottunk róla. Tehát ő benne maradt a köztudatban, és a mai napig ott is van. Egyébként a Niki Lauda most a Forma 1-ben a Mercedes csapatnál valamilyen tanácsadó, igazgató, tököm tudja micsoda, de a lényeg az, hogy az elmúlt 3 évben a Mercedes rommá verte a mezőnyt különben. Ja. De akkor is nagy matematikus volt, amikor a film játszódott. Igen, azt én nem gondoltam volna egyébként. Azt nem gondoltam volna, hogy mi volt ott a háttérben. 1000%, hogy az el volt túlozva, tehát nem a Lauda fejlesztette az autót, jó, nyilván, vagy legalábbis de... nem így. De Schumacher is beleszólt, emlékszel? Igen, igen, igen. Abszolút. De azért azt érdemes megnézni ezt a filmet, mindenki valaki nem látja. Ugye volt egy ilyen, hát nem... Nem olyan, mint a Drive, mondjuk Stallone-val. Azt akartam felhozni, hogy az kurva gáz. Tehát, hogy kimennek az utcára, és ott bohockodnak, amit tudom én. Az egy fos. Igen. Egyébként Stallone-ba azt nem értettem, mondjuk ez nem ide tartozik már, hogy miért szereti ezt a... Nem én vagyok a főszereplő, hanem háttérbe vonulok mentor szerepet, ezt már akkor is nyomta abban a filmben, és gáz. Szor. Hát igen, mert a csalódás a forma autórajongóknak a hát, számára. Egyébként én már azt mondom Stallone, hogy lesz majd egy olyan Rambó, ahol majd lesz egy kis Rambó, és ő lesz a háttérben a mentor Rambó. Lesz egy kis Rambó. Jó, de Stallone egyébként 90 óta ezt csinálja, szerintem a Rocky 5 volt az első ilyen cucc, amit csinált, és szerintem az 90-91, valami ilyesmi. Hát igazából ez azért van, mert a 90-es években ő akkor már gyakorlatilag öregnek számított. Tehát, hogy ilyen, akkor már 40-es, 40 körül lehetett, valami ilyesmi volt? Vagy lehet, jó, hogy már kis Terminátor sincsen. Nincsen. Arnold nem érzi ezt fontosnak annyira, hogy színészkedjen, bár mostanában megint fontosnak érzi. Láttam tőle egy rohadt jó füvet, nem is tudom, hogy szinte hallottatok el. Nem létezik, hogy láttam tőle egy kurva jó füvet, ami mostanában, 2015-ös talán. Az a cím, egy női név a címe. A vámpíros, ugye nem a zombis. Nem létezik, hogy de jó a film. Nem hiszem. De te jó. Láttad? Én láttam, az egy nem jó film. Nem tetszett. Tehát Arnoldhoz képest mindenképpen. De... Kijött a jó indulatú énet szerintem megint. Ja. A liberális énet. Ne idegesítsetek, mert végén meg kell néznem. És azért tetszett a film, mert nem erre számított. A Dóri mindig azon röhög, amikor nézünk egy filmet. Nekem azt tetszik, ha a főszereplő meghal. Tehát, hogyha olyan... Attól lesz életszerű, és Arnoldnak ez a film azért tetszett, mert tökre másra számítottam, azt hittem, hogy ilyen hentelős zombi film lesz, és ahhoz képest egy teljesen más történetet kaptam. Tehát nagyon fontos egy filmnél, hogy milyen hangulattal ülsz be a filmbe, mit vársz tőle, és a pofán basz, és végül napok volt, hogy ez milyen jó volt ez, akkor megragadt a film. Arnoldnak Jack Slater filmeket kellett volna csinálni a 90-es években, csak hülye volt. Jack Slater, az egy ilyen akció, az egy ilyen... Az utolsó akcióhősben volt az a virtuális szerepe a Jack Slater. Ja. Mondjuk hozzáteszem, a 90-es években ugye mindent elbasztak. Most volt Kurt Cobain, most lett volna nem tudom hány éves, és nagyon érdekes, de Kurt Cobaint én kurvára utálom. Szerintem ez egy rohadtul ártalmas csávó volt. A Nirvana, mint zenekar, rohadtul elbaszta az egész világot. Gyakorlatilag ez pont az a történet, amiről szoktunk mindig beszélni, hogy így pillanatok alatt megváltozott az embereknek a gondolkodása, hozzáállása, a happy, 80-as évek, 90-es eleje, vidám, happy, pozitív életszemlélet ebbe az elbaszott drogos szarba átfordult pillanatok alatt, na ennek volt a Nirván az élharcosa. Meg az összes hasonló. Lett, azt tegyük hozzá. Hogy mi a fasztól lett hős, azt nem tudom. Mert azért, mert drogos ízi hülyeség miatt meghalt. Igen. Tehát egy null ember volt valószínűleg, úgyhogy azért nem szarunk be. Biztos, hogy sokan szeretik, mert azon nőttek fel, de nem érillem őket azért, hogy ezen kellett felnőniük, és nem tudtak ilyen pozitívabb dolgokat. Az az egy zúzó száma, az a Smile Spirit, az nekem úgy bejön, de nem értem, nem figyelem, hogy miről szól, csak maga a zúzás. Az például érdekes, hogy azt nem szépítette meg nekem az idő. Van egy csomó ilyen hasonló alternatív vonalú rockzenekar, ami jutólag hallgatva sokkal jobb, Alice in Chains meg ilyenek, és az ma már például egy csomó száma tetszik, akkor nem, de a Nirvana az nekem nem lett jobb sehogy sem. Na, szerintem játszunk be egy zenét. Mert ennyit pofáztunk. Hát egy 20 percet már pofáztunk, azért az nem kell. Akkor vidámság lesz megint a orra. FM-től az All or Nothing, és ez egy tipikus olyan zene, hogy a Karate Tigris 80-as évekből abba képzelsz ilyen zenei betétszámot, és hát egyébként ilyen zenék is voltak ezekben az akciófilmekben. Mindig kicsit olyan, hogy egy kicsit így... Amikor Van Damme a napleventében spárgázol a hegyek. Az pontosan. Spárgázott. Pontosan, meg elmotorozol a naplementében, meg mit tudom én. És az... Egyiket azon gondolkozom, hogy amikor ilyenek eszembe jutnak, például átküldtem neked egy videót a 80-es évek hőseiről, ami igazából arról szólt, hogy 80 előtt születek, jó mondjuk, hogy 81-es vagyok, de én is ugyanígy éltem, ezeket a tipikus játékokat tették, nem tudom, emlékszel, megnézted végül is? Persze. De láttam is előtte is ezt már. Igen, azt úgy is kezdtem, hogy valószínűleg már láttad, de akkor is jó azt újra és újra megnézni. Kőkény Béla hozzáért például, hogy hú, ez tök, és hogy minden háztartásban ugyanazok a eszközök voltak, ugyanaz, amit a diódaráló, meg az a ilyen kis vetítő, amit nem voltak még házi mozi, meg sőt, még videós volt, diavetítő. És hogy amikor egy ilyen sztorit elmondasz egy filmről, hogy ez a elmotoroztunk, meg ezek a zenék, hogy én nagyon jó szívvel gondolok el, hogy ez vajon amiatt van, mert szeretek nosztalgiázni, vagy az tényleg kurva jó volt. Tehát a hangulat, ugye ezt mondtad az elején, hogy a hangulat. Egy kicsit élénk volt a fantázink, és megteremtettük magunknak szerintem azt a hangulatot. Egyébként te láttad a, nem tudom, erről beszéltünk-e már így együtt, a The Wraith című filmet Charlie Sheen-nal, ami igazából egy szar film, és akkor egyáltalán nem tetszett? Nem. Várjál, mi volt a címe? Phantom, vagy mi? Az, amikor Charlie Sheennek van egy barátnője, és van egy ilyen helyi banda, aki a kisvárosba terrorizálja, egy autós banda, terrorizálja az embereket. Csak Vandammal. És kinyírják az elején, és ő valahogy visszajön, máshogy néz ki. Ezek a holló. Ez a holló, igen, csak ez autós holló. Aha. Lesz neki egy szuper autója, és... Ja, és az az autó, nem az maga az autó gonosz, vagy olyan fekete kocsi. Az, és hát kinyírja szépen ilyen autós dolgokba. De ez kurva régi film. És van egy csaj benne, és én akkor azt néztem, és mondom, ez hótbéna, meg értelmetlen a sztori, tehát ez egy kicsit ilyen misztikus akart lenni, nem technokrata akart lenni, mint a Knight Rider, hogy van egy szuperautó, és tud ugratni, hanem ez egy ilyen misztikus dolog akart lenni. Nem értetted, hogy ő honnan jött vissza, mi jött vissza, mi ez az autó, hogy van, mi van, tehát ez nem derült ki a filmből. Van benne egy jelenet, hogy a nőt is úgy majdnem elütti, de aztán mégse, vagy valami ilyesmi. Erre nem emlékszem, de nyilván nem akart elütni. Egyébként ez egy létező autó prototípus volt, amit Pace Car-nak használtak tovább, ez a tervező autó versenyeken, IndyCar, és ez egy nagyon érdekes, ez Dodge M4S nevű autó, 2,2 literes sor 4-es biturbo, valami kurva erős dolog, pár darab volt a világon belőle, és ezt használtak ehhez a filmhez, még szerintem hótbénán néz ki, de... Amik azt, hogy kell elmondani, hogy most 2,2, ez a sor 4 turbo, hát V8 szívó. Tehát. Hát igen, de mindegy, ez akkor egy ilyen kísérleti dolog volt, és hát ilyen, ez egy nagyon drága autó, szerintem másfél millió dollár. Akkoriban a Forma 1-ben is volt turbo, 75-ben nem, akkor volt már? Ez ilyen 84 magassága. Aha. Na, a dolog lényege az, hogy a hangulat. Uh-huh. Tehát most nézd meg ezt a filmet, vagy csak menj fel a YouTube-ra, hallgass meg a zenéjét, beszarsz. Uh-huh. Beszarsz, tehát de akkor azt az időszépítette meg nálad. Igen, tehát először az a film ez szar volt, az biztos, hogy akkor is feltűnt, hogy jók benne a zenék, csak ma meg visszanézem, és látom a hibáit, látom azt is, hogy mit láttam akkor benne jobbnak, és mit látok benne rosszabbnak. Például a csaj sokkal jobbra emlékeztem, mint amilyen valójában. Van ilyen. De a hangulata. Pedig egy hotbén a film, de a hangulata. És rohadt nagy kultusza van ennek. Ez egy fos B film, és a mai napig rohadt nagy kultusza van. Van egy weboldal, bazd meg, egy létező weboldal, ami ennek van dedikálva, ennek a filmnek, csak a hangulata miatt. Aha, hát az kurva sokat számít. Szóval félelmetes dolgok vannak, de ezek működnek. És ugye pont kitöltöttem egy másik tesztet, ami meg arról szólt nagyjából, különböző módon kellett válaszolni, és az lett a végkövetkeztetése a tesztnek, hogy te hány százalékban használod az agyadnak a bal, meg a jobb féltekéjét. Ezt talán egyébként meg is tudom nektek ezt a tesztet mutatni. Na, amíg csináljátok a tesztet, addig visszatértünk a Forma 1-re közben. Ezt el akartuk mondani egyáltalán rádióban, hogy csak erről beszélgettünk, azt nem tudom. De az a lényeg, hogy a turbomotorokról beszélgettünk, hogy mikor voltak turbo, meg mikor nem. Na, mit mondtatok, hogy mikor volt turbokorszak? 80-as évek vége. Nem, akkor volt vége turbokorszaknak. 83-tól 89-ig. 89-ben betiltották. Na, közben kitöltöttük a tesztet, és egyébként rohadtul félelmetes, mert 55-45-re jött ki az iminek, és a hurkának is. Tehát 55%-ban használod a bal agyféltekédet, ami azt jelenti, hogy a bal agyféltekéd arra az a racionális gondolkodás. Ugye? Tehát az... Igen, a jobb féltekéd, érzelem, képzelőerő, memória, kreativitás, zene, ilyenek. Ugye a bal az analitika, racionalitás, objektivitás, ilyen baromság, matek, ilyesmi, az az 50%, a jobb meg az 40%. Tehát körülbelül egyébként középen vagy. Igen. És ez szerintem ez egy jó arány. Tehát ez egy teljesen jó arány. Ez azt jelenti, hogy nem vagy gyogyós. Tehát olyan értelemben nem vagy gyogyós, hogy nem vagy ilyen monitorfejű hülye, Én szerintem azok, akiknek ez a teszt úgy jön ki, hogy nagyon a baloldali agyfélteke, azok ez az autista szint. Ezt akartam egyébként, hogy a könyvelőnek mi jött volna ki? Igen. Vagy a még rosszabb, ez a tényleg ez az Excel baszó. Pedig tetszettek neki a festmények, ugye? Tehát elég fontos. De szerintem nem azért tetszett neki, mert amiért egy átlagos embernek tetszik. Na tippeljetek, hogy nekem mi jött ki. Hát mondtad, hogy 60-40. Igen. Nem, fordítva, 40-60. De 60 vagy racionális? Tehát nekem a racionális az a 40, és az emocionális, kreatív, stb. Az a 60. Az jó. Tehát nekem egy ilyen művészlélek, elbaszott művészlélek jött ki, de ez is egy jó arány. Szerintem egyébként kurvára ilyen is vagyok. De nagyjából egyébként szerintem ez a középhez közelítő a jó arány. Igen. Hát ott nem tudom, van egy jó arány, vagy nem jó, de az érdekes, hogy ezt azért gondoltam, hogy töltsétek ki. Ezt azért mindenképp küld át nekem, a Dóriknak szeretném megmutatni. Szerintem át is küldtem meg már. Meg is tippelem, addigra úgysem megy le, meg is tippelem elsőre, hogy neki 70-30 lesz az emocionális és a racionális, vagy még rosszabb, vagy 80-20, tehát valahogy én itt tippelnék. Hát annyira racionális van elő az emocionális hátul. Akkor fordítva. De a lényeg az, hogy inkább az emocionális nagyon eldurul. Nálam pont az érdekes, hogy amit magamon megfigyeltem, és ez totál stimmel, hogy én nem vagyok egy Excel baszó, abszolút, rújellem ezt, de amikor valamiről gondolkozni kell, akkor racionálisan gondolkozom. Tehát nem vagyok egy szingli Zoli, aki egy szara utóba szerelmes leszek, és ráköltök 1 millió forintot egy fosra. Hát mondjuk ez viszont bennem van smart. Az előző szóval. Igen. De minden benne van. Érvényesült a 45. Minden benne van mindenben. Érdekes az a dolog, hogy nagyjából stimmel tényleg ezek alapján, amilyen az ember. De úgy magunk között szólva, az, hogy te nem leszel szerelmes a szarautóba, vagy hogyha szerelmes is leszel, nem veszed meg, az lehet, hogy sokkal inkább tapasztalat, mint a racionális elmédnek a diadala. Tegyük egy motorral. Nem számít a tapasztalat ebben, amikor érzelem vezérelt vagy, akkor nem számít a tapasztalat. Tehát a hülye emberek, azok megveszik a szart, bele fognak ugyanabba a szarba lépni 23-szor, mert ez egy érzelmi alapú döntés nekik. Hát de hogy ne számítanád? 23-szor nem jössz bele, ahhoz zsírhülyének kell lenni, ezt lássuk be. Ezért van az, hogy te ötlenek, tehát egy baracionális gondolkodás vagy. Igen. Én nem tudom elképzelni, a babos könyvet valaki nem látja, te nem tudod elképzelni, hogy valaki 24-szer is belül abba a csotogány szarba, igen. Azért, mert valamiért tetszik neki. De ez ugyanaz, tehát most gondolj bele, hogy akik elmennek a kaszinóba, az életüket elvesztik. De az beteg, az nem jó hasonlat. Mondjuk az igaz. De oké, nem mondta senki, hogy a teszt az csak egészséges verziót lát. Az beteg, de nála fel vannak az arányok annyira borulva, hogy a racionális része az annyira nem működik. Amíg lehet. Tehát nyilván, ha itt a kettő közül, pont ez az érdekes, amiről beszéltünk, hogy körülbelül középen kell lenni, ha valakinek a racionális rész teljesen felborult, és nem tud racionálisan gondolkozni egyáltalán, akkor az beteg. Tehát az igen. Már egy pszichológiai... És a másik is. És a másik az autista. Igen. Aki penge matekból, igen. És nem de semmi érzelem nincsen. Beszéltünk erről a filmről egyébként. Igen, a könyvelő. A könyvelő, ami szintén egy hasonló... Ez nagyon érdekes, mutatja, mert nyilván egy... Beszéltünk egy... erről már rádióban, a könyvelőről? Nem beszéltünk róla. Az utóbbi idők egyik legjobb akciófilm. Nekem is nagyon tett, és nagyon meglepett, mert nem tudtam, mire számít. Na hát ez is egy ilyen élmény volt. Az volt a furcsa, hogy a könyvelő, és én azért néztem meg, azt hittem, itt valami nagyon okos dolgot. Te láttad? Én nem láttam, letöltöttem, meg akartam nézni, de még nem jutottam el addig. Ez hiba. Akkor nézzem. A házi feladat. Mármint megvettem a mozi jegyet, csak még nem tudtam elmenni. Nem, ez megér egy mozi jegyet. Ja, de akkor ne beszéljünk róla, mert ebben azért elének csattanók vannak ebben a filmben, szerintem. A végén a csattanó az egy ilyen nagyon nagy csattanónak volt számban, az egy kicsit buta. Az ellen. De azt még nem mondanám. Én a legvégéről beszélek. A legvégét. Aha. Én azt mondom, hogy elmegy az még. Tehát egy kicsit... Na, mindjárt két csattanó is van egymás. Nagyon elmentünk sci-fibe, tehát azért ez egy ilyen lehetetlenség határát súroló dolog azért. De még azt mondom, hogy elmegy. Tehát ez egy fikciós dolog, még elmegy. Egy kicsit... Milyen érdekes, ugye... Na, ne beszéljünk róla, akkor lelőjük a poént. Hogy az autista is vágyik. Tehát ahogy ő meg is fogalmazza, hogy rosszul teremt kapcsolatot, de vágyik rá. Tehát, hogy... Lehet, hogy azért, mert ő tulajdonképpen nagyon logikusan tud gondolkozni, és pontosan látja a logikáját annak, hogy erre az érzelmi részre miért van szükség. És benne igen. Nincs meg, de átlátja azt az egészet. Tehát például ezért is lehet. Simán lehet, viszont van más film, amiről akarunk beszélni. Például az Ip Man. Ip Man, de a turbó motorokat nem beszéltük meg. Azt hiszem, a picsával körülbelül a turbó. Zárjuk le, nem kell turbó. nagy köpcentikkel, szívómotor, VR. De nem az a Forma 1-ben, hogy volt a turbomotor, az lényeges. Volt a szívómotor. Ezt azért akarom elmondani, mert jól emlékeztem rá. Pedig nem volt és a soha. És akkor most te tudod már, hogy hány köpcent is volt a régi idők turbója? A régi idők turbója. 1005-ös V8-asok voltak. Az egyik legutolsó 89-es McLaren turbós, meg is van itt a típus, most kinyomoztam. Valami 4-es van a típus nevében, mindjárt mondom neked. MP4x4, az 1500 köpcentis V8-as turbó. Ezt mi váltotta föl? A 3000 köpcentis szívómotor? 3500-as, azt hiszem 3500-as szívómotorok lettek, de egyébként ezek elmebeteg erősök voltak. Tippeljetek, mennyi volt a legerősebb turbomotor a turbokorszakban? 1200 lóerő. Majdnem. Hát én is erre gondolnék. A BMW csinálta, 1400 lóerős volt. És a Skylight az hány lóerős? Azt nem tudom, de ez az 1400 lóerő, ez nekem egy kicsit olyan adatnak hangzik, hogy az időmérőre azt beállították úgy, hogy menjen, de az valószínűleg leégett volna a rákba. Megbízhatatlan volt. De nem csak azért, mert szerintem egy 1000, szerintem egy, sőt, nem vagyok egy, tehát ahhoz képest, hogy szeretek beszélni, azért nagyon alapszinten van az én tudásom, bár nekem ez a szakmám, tehát én gépjármű technikus vagyok, ettől függetlenül nálam a baráti körömben sokkal jobban értenek egy csomóan a kocsikhoz. De úgy gondolom, hogy egy ilyen 500 lóerő fölött nagyon ügyes sofőrnek kell lenni, hogy jól kezeld az autót. 1000 lóerő fölött nem tudod kezelni akármilyen ügyes sofőr. Hát ez egyébként van már olyan lehetőség, hogy nagyon sok pénzért belülhetsz formát, és utóbb is kipróbálhatod. Tudod? Hát, nem tudtam, de... Van ilyen, ezt ki lehet fizetni, van ismerősöm, aki már ment formát, és utó a pályán, de hát... És mondta, hogy... Nem az, ott letekerik. Ja, persze, telemetria van, minden, érted, fogják, letekerik a motort. Mit tudom én, 300 lóerőre ezt nekész. Egyébként egy kicsit én azt gondolom, te lőttél végül is Desert Eagle-lel? Valaha? Igen. Kicsit azt gondolom a forradás autókról, hogy olyan, mint a Desert Eagle. Egyébként a Desert Eagle-t emberfia nem tudja megfogni. Nincs az a nagyon fasz a lövő. Most hülyeségetünk biztos túloztam, mert láttam olyan lövőket, hogy elképesztő, de egy átlagos... Ilyen Lurifs biztos megfogja. Hát azt visszűnök, az megfogja, de hát az egy program volt, tehát az elméletileg ugye... Ja, mert pont a Desert Eagle mondjuk volt. Mondjuk, hát Arnold is megfogja tuti. Tényleg, hát is volt Desert Eagle, igen. Amelyik fényében. Utolsó akciójában. Ja, igen. Ugye ez, azt kell tudni... Angelina Jolie is tuti, hogy megfogja. Az meg is tényleg, neki is volt a Wantedba. Igen. És sőt, hogy kanyarba is lő vele. Ja, igen. Igen, azt tudom, hogy a Desert Eagle, hogy 50-es Action Express lövedék van benne, aminek az átmérője 12 mm. Tehát annak a megállító erejés figyelemre mértó, a csőtorkolati energiája is figyelemre mértó, meg a pisztoly is figyelemre mértó, hogy akkora, mint egy táskát. Biztos, hogy brutál a megállító ereje, ha eltaláló a célpontot. Na és pont ez a lényeg, hogy én, aki azért hát a tapasztalatlövőnek számítok, mondjuk a átlagpolgári szinten, én nem találtam el a táblát. Viszont ha megfogok egy Glock 17-et, vagy egy Six Hour-t, vagy a kedvencem a CZ-75, a CZ-75-et kifejezetten pontosan tudok lőni, és a 44-es Magnummal is, ami az a második legerősebb pisztoly a világon, de az nagyon ki van súlyozva. Tehát ugye olyan volt a piszkos Harrybe a Clint Eastwoodnak, és azt gondolnád, hogy egy ilyen régi, nagy darab, csúnya forgótáras fegyver, és ez kinézetre igaz is. Te megfogod, és egy lősz vele, és ez egy műsze. Ha azt még nem próbáltad, az kötelező. Nem. Az a legjobb pisztoly a világon. Komolyan? 6 lövetű, 44-es, keci erős csőtolkat energiával, viszont meg tudod tartani, és azzal a nagy kaliberrel célba tudsz találni. Jobban, mint egy Glock 17-tel, azt tegyük hozzá. Tényleg? Igen, a Glock 17 az egy durva. Én nem szeretem annyira azt, mert a nyomáspontja se van. Igen, nem egyértelmű, nyúlós a nyomáspontja, míg mondjuk egy CZ-75-nek határozott, az egy ilyen sportpisztolyosabb. Igen. De egyébként meg, hogyha akció van, akkor a Glock lesz a jó havarod. Mert igen? Ott nem fogsz ezzel foglalkozni. Ott az anyag, hogy sütögesd el is, lőd le az ellenfelet. Hát gondolom az egy nagyon, nagyon megbízható. Valami. Hát megbízható is, igen. Nekem még talán a Beretta az, ami mindenhogy bejött. És a Beretta az pont a pisztolyok között, mint a olasz dolgok a kocsik között. Ugyanaz. Ja, aha, oké, okay, akkor már mindent értek. Egy lőtér, ahol nem is lőhetünk. Tehát van Beretta, megfoghatjuk, de nem lőhetünk, hanem a félnek, hogy elromlik. Persze, én biztos, hogy lőttem a Berettával egyébként. Együtt is lőttünk. Na, igen. Még egy kérdésem van, visszatérve egy pillanatra a Forma 1-re. Hány kiló egy Forma 1-es autó? Akkor a turbókorszakban, amikor az elmemetek 1000 lóerős motorok voltak. Simán. Igen. Mennyi volt a súlyhatár, mennyire kell lenni minimumnak? Minimum van, nem az van, hogy mennyire tudják csinálni, hogy könnyű legyen, hanem meg volt adva, hogy milyen könnyű lehet. Könnyebb. Igen. 500 kiló pilótával? Majdnem. Hát én ilyen 650-re tippelnék, azt tudom, hogy most 722 kiló lesz a súlyhatár. 540 kiló sok voltak. Azt a kurva. Mondjuk várjál, lehet, hogy hülyeséget mondok, konkrétan ez a típus volt 540, hogy mi volt a határ, azt nem tudom. Hát valószínűleg az. 500 kiló, tehát az könnyebb, mint a Trabant, bazd meg. Igen. 1000 lóerővel. Büszke, hogy 700 kiló a Smart, és ahhoz képest 84 lóerős, ez egy széria autó, semmi tuning, semmi brabusz, és az úgy egész jó, mert ha kiszámolod a súly lóerő alányt, akkor olyas, mint egy 150 lóerős Astra. De azért az még jó, hogyha 540 kiló a kocsi, és akkor 1 kilóra hány lóerő is jut. Tehát azért így komoly, két lóerő. Egyébként ez egy V6-os volt, és csak 650 lóerős volt, valamit írnak itt, hogy izé. Na mindegy, ezek érdekes dolgok, de ez a turbokorszak, ez kegyetlen volt. Igazából, ha jól tudom, akkor azért változtatták meg a szabályokat, hogy meg ne halljanak az úgy emberek. Gyorsan, mert, úgy gyorsan, Senna is ilyenbe halt meg, nem? Lehet. Na, azt akkor googlizzátok már ki. 94-ben volt? 94-ben volt a Senna, szerintem a turbokorszak akkor az 89-ig tartott. 89-ben konkrétan betiltották a turbomotorokat. Hát Alan Prost volt annak idejében az ász, arra még én is emlékszem. Mi meg még nem emlékszünk rá, szerintem. Prost neve az már ismerős, Sennát azt persze mindenki ismeri. Hát nekem igazából Schumacher, és onnantól. Igen, én is, csak én mindig ugye volt a kis mellékpilótája a Rubens Barrichello, aki egy szilvesztori versenyt megnyertem, egy esőfutam volt, nem tudom, hogy mennyi emlékszel, az 99 nyarán, 2000? De az még az előtt volt, hogy elment a Ferrarihoz, nem? Mármint, hogy kicsoda. A Barrichello. Barrichello szerintem 2000-től volt a Ferrari-nál. Akkor 2000-ben volt a szilvesztori futam. És az egy nagyon kemény futam volt, és ugye nekem azért tetszett a Rubens Barrichello, mert ő zokogott. Tehát az volt az első futam győzelme egyébként, nagyon kemény futam volt, és zokogott, és ő tetszett, hogy így meg tud illetődni egy ilyen autóversenyző sportoló, és én onnantól néztem a Forma 1-et. Schumachernek is volt egyébként egy hasonló pillanata, talán az is 2000 vagy 98-9 környéke. Akkor, amikor beállította a Sennának a rekordját a futamgyőzelmekben. Azt hiszem, ez 43 futam volt. Néztem, ez a baj. Igen. Ja. Hát az egy gyönyörű pillanat volt. Beült az interjúra, és akkor ott megkérdezték tőle, hogy azt tudtad, hogy most beállítottad a Senna rekordját? És akkor ez mit jelent neked? És ott elsírta magát az interjúban. Az nagyon aranyos volt. Ja. Ott ült mellette a Häkkinen ott integetett az újságírónak, hogy akkor gyere át hozzám, majd én folytatom. És akkor ő is elsírta magát, és akkor végén átzavarták a Ralf Schumacherhez, aki meg a harmadik lett, és ők volt komoly. Még benne. Ja. Igen. És ez mit szólt volna például a Kimi Räikkönen, akinek... Hát a röhögött volna ezek a hülyeken. Szerintem papopával mondta, hogy semmit nem jelent. Hát őt az a veszély nem fenyegeti, hogy 40 futam győzelemmel vonuljon vissza, szerintem ilyen 20 környéken jár. Ja, igen. Na, hát egy csomó dologról akartunk még beszélni, különösen veled, mi. Az egyik a Facebook. A másik, ugye ez az uszodai történet. Közben itt van egy idézet, ami egy kicsit azért helyek közel illeni fog ide. Volt a Fosligon egy cikk Falkóról, emlékszel Falkóra? Igen, Falkó néki. A leghíresebb osztrák popstár, minden idők leghíresebb osztrák popstárja. Még azt kell mondjam, hogy még Conchita Wurstnál is híresebb. De várj, nekem a Falkó tetszett. Jó volt. Félve mondtam ki, gondolom, életet érezni. Nem, jó volt. A Naked című szám az... Az mondjuk már egy újabb, tehát így a Rock Me Amadeus meg ezekkel lett híres. Egészen jó cikk volt róla. Én a megdöbbentően jó cikkeket találok. Most is küldtem szerintem neked majd jó cikket. Ez... Most döbbenek rá, hogy mit mondtál. Tehát, hogy Conchita volt, és ez igaz. Tehát, hogy jelen pillanatban az osztrákoknak hát az büszkesége. Aki már azóta újra férfi akar lenni, ez megvan? Ez a legjobb, amikor, és ez nagyon jellemző igen. Amúgy. Igen. Na mindegy, Falkónak volt egy brutális mondat, amit beleraktak ebbe a cikkbe. Falkóról tudni kell, hogy ő ugye egy popstár volt, de hát drogos volt. Igen. És ugye ez baszta szét a karrierjét. Popstárok egyébként. Ja, tehát ez is baszta szét a karrierjét, meg az életét, meg minden. Meg aztán azt hiszem, hogy gyilkos is lett, nem? Ez lett a vége. Csúnya vége lett. Na, az a lényeg, hogy a drog az általában ide vezet. Ezt a magyar sporttársadalom is most igazából láthatta, csak nem beszélünk erről annyira nyíltan. De most volt egy ilyen sztori nemrégiben a szegény öngyilkos testépítőről, aki depressziós volt, a faszt volt depressziós, illetve hát az volt, csak ennek meg volt az oka. Na mindegy, ezen beszartam ezen a mondaton. Falkó. A zenét azért csináltam, arra hajtott, hogy a patkány emberi faj arra a 3-4 perce, tehát amíg egy száma tart, kirángassa abból a borzasztó légkörből, amiben él. Komoly. Tehát Falkó arra hajtott, hogy a patkány emberi faj arra a 3-4 perce, amíg egy száma tart, kirángassa abból a borzasztó légkörből, amiben él. Ez kemény. Ezt ő így mondta egyébként? Igen, ezt ő így mondta. És ez még a 80-as évek, ez még nem is a mai világ, a genderelme bajjal, érted? Ez még csak a 80-as évek. Szerintem, ha akkor nem lett volna öngyilkos a drog nélkül, akkor már most megtette volna a drog nélkül is. Simán lehet. Beszélgessünk a Atlas Sport Egyesület. Nem igen, ezt el kell mondani, ezt el kell mondani. Nem akarjuk állandóan fölhúzni. Nem úgy, hogy Atlas-re keressünk már rá, mert hülyeséget nem akarok beszélni. Hát az Atlas Sport, mint sport... Nem, hogy a sporteszközökkel összefüggő igen, valaki. Igen, nehogy. De azt hiszem az a nevük. Van egy sportegyesület, akiknek az a lényegük, hogy meleg és leszbikus sportolók igazolnak le hozzájuk. Ezt majd még később részletezzük, hogy ezzel mi is a baj, vagy mi nem baj. Tegnap előtt történt egy dolog, hogy ez a sportegyesület a MOM úszodába leszeretett volna foglalni egy pályát, vagy kettőt, és le is foglalták, kaptak visszaigazolást a foglalásot, majd a hír úgy szólt, hogy később kiderült, hogy amikor a MOM számára egyértelművé vált, hogy ez milyen egyesület, akkor kihátráltak ebből, és inkább mégse lett pálya. Akkor az úszoda egyébként kapacitásbeli problémákra hivatkozott, de ez csak a hírben volt benne, mint utóbb Hurka mondta, hogy azért itt másról is szó volt. Tehát ugye ez csak a egyesület vezetőjének a szájából hangzott el a rádiós, illetve a később, amit láttam a tévés riportban is, hogy ezért, tehát ez volt az oka, hogy ők kihátráltak, mert hogy megtudták, hogy ők meleg sportolókat magukba gyűjtő egyesület. Itt a kérdés az, hogy miért van szükség meleg sportegyesületre. Na most itt ugye különböző verziók vannak, nyilván a meleg sportegyesület előadja a saját verzióját, az úszoda meg a másik verziót. A konkrét dolog az volt egyébként, hogy ők saját edzővel akartak egy pályát bérelni, és ezt nem lehet. Tehát ezzel hátráltak ki belőle, hogy ezt nem lehet. Én el tudom képzelni, hogy teliben leszarták, hogy kik ezek, meg milyen. Én nem tudom elképzelni, hogy mai világban azt megcsinálja egy úszoda, amikor tudja, hogy milyen hisztit fog érte kapni, hogy azért valakit kitiltva, mert meleg sportegyesület, vagy azért kitilt valakit, mert cigány sportegyesület, vagy akármi, tehát ezt nyilván nem merik megcsinálni, mert jön a féreg egyenlő bánásmód hatóság, ami most is jött egyébként, és kezdődik a patkánykodás. Hát konkrétan az egyenlő bánásmód hatóságon én tudok annyit, hogy van egy vidéki edzőterem, ahova bejártak cigányok, nem bírtak viselkedni, kötekedtek az emberekkel, a tulaj kibaszt őket a picsába, elmentek egyenlő hányásmód hatósághoz, és ott előtte gyakorlatilag elmarasztalták az edzőterem tulajdonost, és az ottani beszélgetés odáig fajult, hogy a anyádat is megbaszom, meg ilyen típusban beszélgettek a cigányok a tulajdonossal, ő megmondta az egyenlő hányásmód hatóságnak, hogy tessék, ezek ilyen emberek. És azt mondták, hogy rájuk ez nem tartozik, ők csak azzal foglalkoznak, ami az edzőteremben történt. Hát, és kurvára tudják, hogy nincs igazuk, de ezek patkány emberek, ezek a jogvédők. Az a helyzet, ebből keresik a pénzüket. El tudom képzelni, hogy van olyan hülye agyomosod barom, aki tényleg hisz abban, amit csinál, de nehezen hiszem egyébként, jobban hiszem. Hát csak egy ilyen sztorinál, amikor itt anyázásba torkolik az egész, akkor ott mindenki jelölt. Hát ez az. Tehát, hogy akkor nem dől meg benne az elmélete? Igen, tehát itt az a lényeg, hogy ugye neked nincsenek jogai. Na most itt ugye ez a sztori elméletileg, hogy az edző miatt volt ez a történet, de az egésznek a kulcs fontosságú kérdése, amit te is feltettél, mi a fasznak kell meleg sportegyesület? Na és erre az a válaszuk, hogy azért jött létre ez az egyesület, hogy a melegek, amikor elmennek sportolni, akkor ne kelljen tagadniuk, ne kelljen letagadni a nemi identitásukat. És akkor ugye itt képbe jön, hogy a nem meleg, is... meleg az nem identitás? De hogy ne kelljen tagadni. De várjál, de a meleg az nem, az, hogy valaki meleg, az nem identitás, az a férfi, meg a nő. Akkor lehet, hogy nem így mondta, hogy nem. De lehet, hogy te fogalmaztad. Lehet, hogy én most hibásan fogalmaztam. Okay. Mint a Robert az... Norbi, mi? Igen. De miért a kóla az, akkor most nem ugyanaz, mint a múltkor. De erről is egyébként beszélhettünk, ezt múltkor beszéltük is, hogy erről fogunk beszélni. És volt neki, ennek is volt még folytatása. Persze, a Google keresési rendszerének a nem ismerete. Nem is az, ennek az a folytatása a Robert Norbi történetnek, hogy valami magyar cukorgyártók szövetsége nyilatkozott, hogy hát a cukor az nem okozta cukorbetegséget. És az nem igaz. Uh-huh. Az nem igaz, hogy a cukor meg az édesség az ártalmas, meg a fokozat se rontja. Aha. Tehát így ezen a szinten vagyunk azért. az kemény. De visszatérve a meleg sportegyesületre, tehát azt mondtak, hogy nem identitást mondtak, de akkor a saját nemükhöz vonzódásukat ne kell tagadni. Ez egy szexuális orientáció. A szexuális orientáció. Lehet, a lovakhoz vonzódok, a saját nememhez. De várjál, az a kérdés, nőkhöz, az hogy egy sportegyesületben, ahol sportolni jársz, mi köze annak a szexhez? Igen. Tehát ha én elmegyek egy sportegyesületben leigazolok, akármilyen sportágba, akkor nekem van egy rubrika, amikor ki kell tölteni, hogy szeretem az orális szexet. Mert valószínűleg nincsen. Kérdezek egy baromi nehezet most, és erre nem tudom, tudtok-e válaszolni. Én azt hiszem tudok, azért kérdeztem meg, mert szerintem előbb találtam ki a választ, mint a kérdés, de mindegy. Mert elgondolkoztam ezen, tehát ha létezhet meleg sportegyesület, és ennek van létjogosultsága, amire szerintem egyértelmű a válasz, hogy nincs. De mi van akkor, ha egy cigán sportegyesület van? Létezhet egy cigán sportegyesület? Igen, csak a... De miért még, van annak létjogosultsága, és a másiknak megmondom neked, nincs? Hogy ha lenne ilyen, hogy a roma sportegyesület, azért tartanám jogosabbnak, mert egy román látszik, hogy roma. És ez bizonyos szintű megkülönböztetésre már adhat okot. De egy melegen elvileg nem látszik, miben, hogy meleg. Miben különbözik a roma, vagy a cigánya nem cigánytól alapvetően? Amitől... Hát vannak erre rasszjegyek, amik erre arra utal. Bőrszín... Oké, de ez így rasszizmus. Az egy dolog. Kasszó! Na, de... És, de megadtad a jó választ. Kulturális különbség van. Más emberek máshogy viselkednek, máshogy gondolkoznak. Oké, csak ezeket teljesen jogos. Olyan, mint a testépítő. A testépítőket azért basztatják a doping miatt, mert a dopingolásnak az eredmények magukon hordják. Nem tapasztalhatod a hatalmas izomtömeggel, hogy izomtömeget nem lehetne doping szerek nélkül. A cigányság meg a cigányság eredményét magán hordja, azt én. Hát, de igen, de tesz is érte, ez a kulturális része, mert vannak, azért érzünk, hogy vannak romák, akik nagyon okosak, intelligensek, műveltek, rákutatások. Én nem negatívan gondolom csak a kulturális részt, bármilyen szinten. Tehát most nézzük pozitívan. Visz magával egy hegedűt? Pozitívan vegyük ezt a kulturális részt, akkor is más emberek. Igen. Tehát ők kulturális alapon tömörülnek egy saját sportegyesületbe, mert ők az ő szokásaik szerint, stb. Így művelik azt a tevékenységet. Na de ez ennek akkor több jogalapja van, mint a másiknak. Ennek abszolút van jogalapja. De a szexuális orientáció alapján levő sport, annak nem tudom mi a kurva anyja. Ha csak nem az, hogy egymás picsáját nézegetik, mert mindenki buzi. Vagy hozzá, vagy tap, igen. Vagy, igen. Tehát, de az meg egy már egy alantas tevékenység, aminek nem szabadna a sporteszméhez kapcsolódnia. Ez a kérdés. A homoszexuális szexklub, meg a heteroszexuális szexklub különböztetést azt megértjük, de a sportot azt kurvára nem értjük meg, igen. Hogy ennek mi értelme van. Mert nem kell a meleg embernek közölnie úszás közben senkivel sem, hogy ő meleg. Mert nem oda tartozik. És nem is érdekel senki. Igen, igen. De na, ez a megint ez a, azzal, hogy meleg vagyok, mert semmi más nincs a rohadt nyomorú életemben. Ezek kiemelték maguk. Így van, ezt akartam mondani. Ezzel akarom magam kiemelni, hogy meleg vagyok, mert a nyomorult szaros életemben semmi másra nem tudok kitűnni, nem tudok másra vergődni. Ez a kurva nagy probléma ezzel. Igen. És ugye nyilván az is megjósolható volt, amikor ez a foglalástól való kihátrálás megtörtént, hogy ebből balhé lesz, és ugye a hír az úgy szólt a tévében és a rádióban, hogy ezzel nem lepődtek meg, hiszen a magyarok homofóbok. Többek között ezekért is. Na ezért mert, homofób mindenki. Mert ugye mindig felhívják magukra a figyelmet, mindig a popánkba akarják tálalni azt, hogy mi újság, pedig szerintem mindenki leszarná. Tehát senkit, engem nem érdekel, hogy mit csinál. Az se, hogyha az utcán kézen fogva menne. Van meleg ismerősöd, buzi ismerősöd, tök mindegy, hogy mondod, van olyan? Hát, mit tudom én? Nagyjából én is ezt tudom válaszolni. Pedig könnyen lehet, hogy van. De miért nem tudjuk? Hát miért tudnád? Tehát, hogyha valaki normálisan viselkedik, meg működik, meg minden normálisan csinál, akkor nem tudod meg. Tehát beszélgetsz egy férfiról, és nem tudod meg. Ha csak nem markolja meg a parkodat. Tudjátok azt, hogy én miket szoktam szex közben művelni? Én tudom rólatok, hogy miket szoktam szex közben művelni? Erről van szó, pontosan erről van szó. Mert nem tudjuk, mert erről nem beszélünk. Igen. Kész. Sőt, jó esetben még amikor az emberek, még jó esetben még azt se kell tudnunk, hogy kivel. Nyilván normálisan az emberek ugye van egy valakije, egy felesége vagy akármi, akivel együtt él, az eddig oké. Csak hát ugye ez nagyon divat a világon, meg Magyarországon, mindenhol, hogy félrekúrunk. És ugyan mi ezt a hobbit nem nagyon csináljuk, hogy finom legyek, de nagyon sokan csinálják. És én például rohadtul nem szeretném tudni, hogy ki kivel mit csinál. Igen, hát ez hívják diszkréciónak. Sajnos néha megtudok dolgokat, de nem szeretném megtudni, nem érdekel egyszerűen. Ez ugyanaz a téma. Igen. Egyébként azt mondják, hogy úriember ilyesmiről nem beszél. És talán nem lenne rossz, ha az emberek törekednének arra, hogy úri emberek legyenek. Nem mondom, hogy feltétlenül cilinderbe kell mászkálni sétapálcával, de azt hiszem érthetjük a dolog lényegét. Szerintem értjük, de azért ezt itt a BB rádióban mondani, ahol állandóan anyázunk, meg ilyesmi, most például éppen buzizunk, meg buzizunk. Hát a finges böfögés az egyébként valójában nincs. De jó hangzama imidzsként. Mi nem előbb olyan büfögtél, hogy én meg én hát oké, de most egy... büfögtem, tehát így büfögtem az előbb. Oké, de ittunk egy vitamalcot, és az egy ilyen az valami, de azért annyira nem vagyunk parasztok, mint amennyire szeretnénk, hogy higgyék rólunk. Ja, ez viszont, ha már itt tartunk, akkor hozzuk már elő az olimpiát. azt az olimpia témát, hogy legyen el olimpia, vagy ne legyen, vagy lesz, vagy nem lesz, vagy mi van. Mondjuk nem lesz. Elvileg nem lesz. Hát gyakorlatilag eldőlt, hogy nem lesz. Éppen mai hír, ahogy ezt felvesszük, ti nyilván később halljátok, hogy leült a Tarlós, meg a Nobel-nöke, meg az Orbán, és megbeszélték, hogy nem lesz. Ez ugye nyilván onnan jön, hogy az ellenzék az valahogy kihátrált az olimpia mögül. Egyébként ez a hivatalos közlemény, hogy az ellenzék az kapja be a faszt, és miattuk nincsen most olimpia. Vagyis, hogy nem is lesz, már pályázat se. Hát ugye, ebből egyébként megint a geci fog jól kijönni, de te mit gondoltál arról, hogy legyen olimpia, vagy ne legyen olimpia? Nagyon kettős érzelmeim voltak ezzel kapcsolatban. Mint sportoló nagyon szerettem volna, hogy legyen. Miért jó az olimpia egy országnak? Hát több okból is, de a legtöbb a figyelem, meg azért egy nagyon komoly presztízs. Akárki nem rendezhet olimpiát. Ez is, és én még tovább mennék abba az irányba, hogy szerintem nem nevelési csak... Nevelési célzat is. Így van, tehát nem csak külföld felé jó az kifelé, hanem befelé is jó. Hogy a gyerekeknek egy ilyen dolgot látok, hogy sportolimpia, meg ilyesmi. És ezt ahhoz veszem hozzá, hogy mondjuk az ELTE-n felvették a tanszékek közé a gender tanszéket, akkor azt hiszem, hogy érthető, hogy nekem melyik irány szimpatikusabb a kettő közül. Viszont ugye ennek a gazdasági háttere... Nem voltunk ezzel készülve. Én nem tudom, hogy fel voltunk, ehhez nem értek. Mostani hozzáállás, tehát hogyha a 4-es metrónak a 63 milliárdos eltűnt pénzét veszük alapul, az olimpiához nyilván nagyon komoly beruházások kellettek volna, és hogyha... Oké, de azt tudod, hogy ezt nem nekünk kell fizetni. Nem nekünk csak kell fizetni, de mi dobnánk el. Hát ezt úgy kell képzelni valahol, és ezt sokan nem értetek. Azt hiszi mindenki, hogy Orbán Viktor benyúl az államkosszába, ellop egy csomó pénzt, és ebből nem az Orbán olimpia. Viktor. Itt arról van szó, hogy egyrészt a mob kurva nagy lóvét belenyom ebbe, tehát kint kívülről másrészt szerintem EU-s pályázatokon keresztül kurva nagy lóvékat lehet akasztani erre, és nem az a lényeg, hogy most elkészül az olimpiai csarnok, hanem az a lényeg, hogy ezekből a pénzekből az egész infrastruktúrát ki lehet építeni. És nyilván, ami megmaradt az olimpia után is. Így van. Tehát például Szidni... Bár én most voltam Görögországba, pont az olimpiai faluba, és hát borzalmas. De azok görögök. Igen. De azok görögök. Szidninek a belvárosa például az konkrétan nagyon sokat fejlődött az olimpia miatt. Szidniben 2000-ben volt olimpia, és Szidninek az egészen a Harbour Bridge-ig, ott van egy, nem is tudom, hogy hívják, egy ilyen sziget, vagy félsziget, az egész részt az azért lett ilyen hipermodern, azért építették ki, tömegközlekedés, korszerűsítés, minden volt. Hát nekünk, így magunktól, hogy mikor lesz egy normális metrónk, azt nem tudom, de az olimpiával az lehet, hogy összejött volna. De egyébként de viszont tényleg nem tudom, tehát nem akarok ebben nagyon okos lenni. De ezek amiket mondasz, ez teljesen jogos, tehát hogy infrastruktúrális szempontból... De van egy komolyabb érvem, hogy miért lett volna jó az olimpia. Mert ha ez a töketlen balfasz ellenzék ennyire vinnyog ellene, akkor biztos, hogy jó lett volna, akkor 100%. Nem tudom elképzelni, akkor hogy ne lett volna jó. Hát most már úgy néz ki, hogy nem lesz. Egyébként ugye nyilván, mint sportoló, meg mint akkor te családapaként is úgy látod, hogy a nevelési szempont se lett volna utolsó, az infrastruktúrális fejlesztések is itt maradtak volna. Ettől függetlenül, hogyha megnézed Magyarország alakulását, akkor lehet, hogy a pénz nem a magyar államkasszából került onnan is egyébként, de itt a hozzáállással van a baj. Tehát mondjuk, amíg a kínaiak egy év alatt 23 metróvonalat építettek fel a olimpia miatt, mi ezt 15 év alatt egy normális metróvonal nem tudtuk megcsinálni. Így van. És ott is eltűnt 60-valahány milliárd forint, ami most derült ki. És az EU vissza is igényli az ilyen jellegű támogatásokat. Ott egy baj van, nem? Melyik? A Dembski problémára gondolsz? Igen. Hogy az biztos, hogy ez volt. Volt. Hát, nem tudja. Na mindegy. Tehát politikus az lenyúlja a lóvét. Ennyi, ez nem mindenhol kell. Lenyúlja. Csak az kérdés, hogy mennyire csinálja... Magyarországon meg nagyon lenyúlják, de a kapunk mi is valamit, mert valami történik, és abból nyúlják le, vagy a nem történik semmi, és semmit nem kapunk, és így is lenyúlják, az között szerintem, igen, kell választani. De ebben nem fogunk tudni igazságot tenni, de az, hogy van egy mozgalom ma Magyarországon, ami ezzel akar politikai párt lenni, és a választásokon indulni, hogy ne legyen olimpia, vagy hogy ne legyen akármi, az azért elég különös baznak. Tehát nem valami mellett állnak ki, hogy fejlődjön az ország, hanem valami ellen állnak ki. És ezzel akarnak ők választásokat nyerni, meg kormányt váltani. Hát ez volt érdekes. Na, Strange Base az volt már a múltkor is, a Walk in the Fire album, ami nagyon jó sikerült, és most erről gondoltam, hogy a lányomnak a kedvenc számát bejátszuk. Ez a Living in the Danger Zone. Don't think they'll hear us till the whole Zone, érted? Archer kurva nagy király. Nézed az Archer, Kenny Loggins is. Nézed az Archer. Archer. Archer, nem nézed az Archer. Nem, az pont-e? Nem. Ne idegesíts, az neked nagyon fog tetszeni. Rajzfilm, le kell töltened azonnal. Archer. Archer. Kiről szól, miről szól? Archerről, aki egy titkos ügynök. És egy állatról beszélünk, vagy egy emberről? Nem, ez egy ember, ez egy ember. Ez egy nagyon jó, hiperrealisztikus. Az nem ember, az egy állat. Vagy hány nagyon éves a lányod? Hiperrealisztikus kém sorozat, egyébként ő nem nézi ezt, a lányom. Az asszony ezt a sorozatot valamiért utálja, de nagyon jó. Tényleg, nagyon jó, és az Archer, Sterling Archernek hívják a csávót, neki a kedvenc száma a Danger Zone című szám, ami a Top Gunnak volt a betétdala. Tudod, Kenny Loggins-tól. Emlékszem a dalra, de emlékszem, hogy volt egy ilyen dal, nem emlékszem a számra. Na, vissza kell térnünk még egy pillanatra az olimpiára megint, aztán kezdjük a gender elmebajt, ugye ott tartottunk, hogy valami hiszem. A... Mondta egy nagyon jó mondatot műsoron kívül, amit Johanna megismételnél. De mi volt az eltelt? Én viszont emlékszem rá a Momentum mozgalomnak, igen, igen, igen, a két céljáról. Itt ugye az a baj ezzel az olimpia elleni mozgalommal, hogy ezek az emberek, de lehet, hogy ezt elmondtam az előbb, hogy ez a társaság ez úgy akar valaki lenni, hogy nem tesz le semmit az asztalra, hanem elbasz valamit, ami egy jelentős dolog lenne az osztalra. De szeretnél letenni valamit az asztalra, hát ez volt a lényeg, igen, hogy mondtál. Tehát szeretnék letenni valamit az asztalra, tehát olimpia nem, melegházasság igen. Ez az egésznek a koncepciója. Ez megint, hogy honnan jön, meg ezt kipénzeli, azon lehet gondolkozni, de azért azt értjük, hogy a gyerekeinknek nehogy már olimpiai hőseket adjunk. Most az, hogy az olimpia is messze nem tökéletes már, meg dopping, meg minden ebbe bele lehet menni, de mégiscsak a sportnál magasztosabb dolog, azt hiszem nem nagyon van. És egyébként már most belementünk a gender elmébe is, de azt azért jegyezzük meg, hogy na most mit jegyezzünk meg? Az olimpia szervezéssel kapcsolatban, illetve a melegházasság, tehát nem vagyunk, és én nem tartom magam különösebben homofóbnak, sőt jobbat mondok, és most lehet, hogy pár a szívükhöz kapnak. Én megnéztem elejétől végig többször a Fiúk a klubból című sorozatot, Queer as Folk, egy nagyon híres, nagyon sokat, nagyon nagy, vagy sok díjat bezsebelt sorozat. Melegekről szól természetesen. Ezt annak idején azért néztem meg, mert amikor összejöttem a feleségemmel, akkor nagyon ilyen kisebbségi véd, minden olyan kisebbségi védelmébe veszi őket a... Sokaknak van ilyen gondolkozása. De azt tegyük hozzá, hogy elég azt is bizonyos szempontból, szóval azért ez is ilyen szerintem pont egészséges egyensúlyban van nála egyébként ez a dolog, de hogy ne annyival intézzem el a buzikat, hogy de ez buzi, ezért megnézettem ezt a sorozatot. A sorozatnak tényleg van üzenete mondani, valójában nagyon-nagyon szélsőséges helyzetben mutatja be a melegeket. Megértettem a sorozatot, és abban az időben egy kicsit a liberális a gondolkodás is lettem. Mi az üzenete és a mondani valója? Hagyjuk olyan emberek, és jobb esetben tényleg elő van. De senki nem mondta, hogy nem az. De van, tényleg van olyan, hogy valaki elér valamit mondjuk melegként, kiderül, hogy meleg, és ja, hát ez csak egy buzi. Tehát ilyen, ez tipikus hozzáállás egyébként az emberek részéről. Ez, tehát nekem például nem ez a hozzáállásom, pedig én vagyok a fő homofób. De te, igen, de mi nem tudjuk elképzelni a babos könyvet se, hogy valaki nem látja. Te nem tudod elképzelni, hogy van olyan ember, mondok konkrét példát, beszélgetés a baráti körömbe. Szóba került egy boxoló, lehet, hogy pont a Kótai Misi, vagy valami hozzáhasonló boxoló. Ennyivel elintézte az ismerősöm, hogy de az cigány. Így, ennyi. De valami ilyen híres boxolóról volt szó. De és ez nem befolyásolja az ő teljesítményét. Az lehet, hogy nem befolyásolja, de ő akkor is így gondolja. És ebből tudod, hány ilyen gondolkodású ember van? Tehát aki tényleg ennyivel intézi. De erre van egy nagyon rossz hírem. Ez hasonlít egy ügyre, ami mostanában volt egyébként. Van a Gosdú udvar, ahova mi mondjuk nem szívesen járkálnánk. Az most egy ilyen nagy szórakozó negyed lett Budapesten, ez a Király utca környéke, ha valaki nem ismerős. És volt egy olyan... a szombaton, de csak az Ingburgbergbe. Volt egy olyan ügy mostanában, hogy két cigánynőt nem engedtek át a biztonságőrök azon a részen, megállítottak őket, mondták, hogy nem mehetnek erre, menjenek körbe, azokat herciáskodtak, ezért átkísérték őket, és nem engedték elvegyülni a tömegben. És megy a nagy hiszti, hogy rasszizmus. Oké, itt azért álljunk meg egy szóra először. Tehát mi az, hogy egy közterületen biztonsági őrök vannak? Nem azért vannak biztonsági őrök, mert ott valaki egy ilyen diktátor geci és biztonsági őröket rakott ki, hanem azért, mert kellenek a biztonsági őrök. Szükséges. Miért állították meg a cigány nőket és kísérték át? Azért, mert rasszisták. Na, erre az volt a slusszpoén, persze, hogy a biztonsági szolgálatnak a vezetője is cigány, de mindegy. Tehát ez volt az egész napoén. De ilyenkor nem azért kell ugatni, mert meg rasszistázni, meg ilyenek, hanem a cigány barátainkat kell megkérdezni, hogy hogy viselkedtek, hogy miért van az, hogy minket rögtön kivesznek, és nem akarnak beengedni. Itt nem a szemét elnyomó fehérekkel kell kezdeni ezt a történetet, a kis pajtásokkal kell kezdeni, hogy miért viselkednek úgy, hogy már kénytelen egy biztonsági cég ott lenni, és kénytelen rögtön az ilyen típusú embereket kiszedni. Hozzáteszem, a két hölgyemény gondolatot, hogy hogy viselkedett, hát, hogy rögtön kiszúrták őket, tehát az megint... Önmagában az, hogy most valakinek az erejében folyik egészben, vagy félben, vagy negyedében, valamiért kutyát nem érdekli. És egyébként, amit mondta, én nem vagyok antropológus, tehát nem ismerem föl 100%-ot a zsidót, a cigányt, az akármilyet. De ezt senki nem de nyilván azért van egy-kettő olyan, akiről rádiósra megmondom, de nagyon sok olyan tévében mondó van, Bárdos András például, aki egyértelműen romát látszik, tehát az összes rassz ügyet. Bárdos András. Mi nem? Ki az? Erre megnézem. Hát ez úgysem, hogy lehet találni ezt a cigányt. De ő. Hát azért most nézd meg, az. Itt bazd meg. Itt nézd meg. Lehet, hogy tényleg az. Belefér, hogy az? De ő nem, erről nem volt szó, csak én úgy láttam, de nem érdekelt. Mert sose jól beszélt. Eszembe. Így van. Tehát ez pontosan ezért hoztam fel ezt a példát, mert ha megnézitek, azért, mert a TV képernyőn szerepel, és okosakat mondnak, szépen megfogalmazza azokat, a kutya nem foglalkozik a származásával. Tehát amit mondasz, az teljesen megállja a helyét. Ettől függetlenül a romák esetében tényleg van olyan felfogás, hogy valaki igyekszik egy roma számadásul, illető igyekszik, hogy jó sportoló legyen, vagy jó legyen a szakmája, stb., és mégis elítélik. Persze nyilván neki ez rosszul esik, de ha megvan a megfelelő intelligencia, akkor felfogja, hogy ez a biztonsági rossz történet, és azért történet, mert a pajtások viszont nem viselkedtek jól. És a nagyszámok törvény alapján simán előfordulhat, hogy a két nő átmegy, meglop három embert, vagy valami galibát okoz. És pontosan ez a baj egyébként a melegekkel is, hogy egy olyan dologba kötnek bele az emberiségbe, hogy a homofóbia, mondhatjuk undornak is, ami egy természetes védekező mechanizmus. Nincs olyan, hogy homofóbia nincsen. Így van egyébként önmagában, ez így szerintem sem. Xenofóbia sincs meg semmi, ez mind... De arachnofóbia az van, mert én nekem olyan van. Itt az a lényeg, hogy legyen valamire hivatkozni, ne kelljen érvelni. Tehát rögtön rád basszák ezt a kifejezést, hogy homofób vagy ilyenek, és nem kell érvelni. A rasszista. Igen, ennyi. És nem, neked vannak érvét, hogy miért, nem szeretnél X emberekkel együtt élni, nekik meg az az érvük, hogy xenofób vagy, meg rasszista. Jó, csak hogyha belegondolsz egyébként, ha még ez benned is van, ez a természetes ösztön, hogyha szokatlant látsz, akkor attól félsz, vagy undorodsz, vagy mi egymás, ez egy evolúciós kód. Tehát ez olyan, mint amikor, hogyha megfigyeltek az embereket, és ránézel egy autóra, akkor automatikusan a lámpáit, meg amit a hűtőmaszkját szájnak képzeled, mert van bennünk egy ilyen kód, hogy nagyon jól fel tudjuk ismerni az arcokat. Erre azért volt szükség, hogy lássuk, hogyha lopakodik a vad felénk. Eszembe jutott valami. Így van. De például nem Chuck Károly, a Szomszédok című kiváló sorozatból, és nekem azt sose jutott eszembe, valahol olvastam. Ő intézet és roma volt a sorozatban is. Igen. Tényleg? Igen. Azt nem, én nem tudtam. Tehát például nála se tűnt föl. Tehát nem is de gondolt. Ő ezt játszotta, ezt nem, a szerepet. Nem is gondoltam erre soha. Intézetes egyáltalán. Volt. Vagy Gesztesi Károly. Így van. Nála se jutott az soha. A Gesztesinél soha nem jutott eszembe, de a nem Chuck Károlyról ugye tudjuk, hogy cigány, a keményen dolgozó cigányt játszotta a Szomszédokban. Így van. Viszont nem néztem, a rendes cigány. Én viszont nem néztem a Szomszédokat annyira, tehát annyira volt néztem is csak amennyire, hogy, tehát én nem tudtam, hogy ő cigány származásút játszik. Mert nem úgy viselkedett, ahogy igen. A legtöbben. De ezzel nincs is gond, de azzal sincs gond, hogyha a biztonsági örök veszélyforrás vagy kockázati tényezőt látnak ebbe a két nőbe. Meg azzal sincs semmi gond, hogyha látok két borostás férfit smárolni az utcán, akkor az bennem undort kelt, mert ez egy evolúciós dolog, és ezt nem lehet az emberekből kiirtani. Maximum meghazudtolhatjuk magunkat, és hogyha nagyon nyomulnak, akkor akik előtte homofóbok voltak, azt vallják, hogy jó, most már nem vagyunk azok, de ez nem igaz. Igen, ez egy kényszer. Ez egy kényszer. A demokrácia az, hogy el kell nyomni a saját érzelmeidet, meg az egészséges óvatosságodat. Na, hát a gender elme bajról még kell beszélnünk, de az a baj, ugye, ezt már veséztük egy kicsit, hogy igazán nem akarom ezekről a dolgokról beszélni, csak ezek a dolgok történnek. Tehát nem nekünk a happünk, hogy a BB Rádióban mindig legyen buzizás, nem az a mi happünk, hanem az, hogy a társadalomnak ezen rétege, aki ezt az ideológiai szart akarja az emberekre önteni, és el akarja baszni a gyerekeinket, ők nem bírnak kussolni. És eljutottunk addig, és én mondtam neked emlékszel, hogy ez meg lesz, mert tehát a gender, meg a többi elme baj Svédországban, Amerikában rohadtul megy, Magyarországon még nem, de mondtam neked, hogy akármi is van, hiába van itt a geci, akkor is be fog szivárogni, és bazd meg az ELTE-n eljutottunk addig, hogy ez egy szak, a gender, az egy szak lett. Most mi ez a gender? Hát ez szak lesz egyébként ősztől. Na most, hogy itt mit fognak tanítani, azt nem tudom, de azt tudni kell, hogy az ELTE-n a bölcsészkar, ahol ez nyilvánvalóan lesz, az erősen baloldali. És egyébként volt mindig, meg gondolom, hogy lesz is mindig. Szóval ezt tudni kell, tök mindegy, hogy itt van-e a geci, vagy nincs, sőt, hogyha itt van a geci, akkor annál inkább fogják csinálni. Na most olvasok ja, a geci. Egy... Az az Orbán, hát az Orbán Viktor a geci. Simicska után szabadon. A Wikipédiának a segítséget veszem igénybe, mert ugyan el tudnám magamtól mondani, hogy szerintem szabatosabban megfogalmazom, mi az a gender, a társadalmi nem. Mindazon társadalmi tényezők összefoglaló elnevezése, amelyek különböző mértékben érintik a nőket és a férfiakat, amelyekben a nők és a férfiak közötti társadalmi különbségek megmutatkoznak, kifejeződnek. Mi a kurva anyja? Ezt érted ezt a mondatot? Én értem, csak mégse értem. Tehát tudom, hát hogy miről beszél, csak ez normális. Tehát ez baj. Tehát itt a gender elmélet az arról szól, hogy a nemed, ami te vagy, és ami a személyi igazolványodban van írva, az egy társadalmi elvárás, ez egy, sőt, egy társadalmi elnyomás, és valójában a nemek azok szabadok, te olyan nemű lehetsz, amilyen nemű akarsz, sőt, nem két nem van, hanem ez 72 van, nem tudom, az elmebetegek hányat találnak ki, mert minden nap van egy új, és azok az emberek, akik a saját biológiai nemüknek megfelelőek, azokat hívják cis neműeknek, tehát mi férfi, sominista, szemét, cisgender elnyomó férgek vagyunk. A többi az meg ugye akármilyen... Ezt, hogy most döbbenek, ezt nem akarom elhinni, hogy értelmes emberekének kell foglalkozni. És nem, hogy értelmes emberekének foglalkoznak, hanem az ötvös Loránd Tudomány Egyetemen ez egy szak lesz. Uh-huh. Tehát itt van a kurva nagy baj. Tehát az állatvilágban miért nincs ilyen? Azoknak több az eszük lehet. Ott miért? Egyébként én láttam már buzi kutyákat. Jó. Komolyan? De felvonultak, vagy mi? Ja, ott vonultak a ház előtt. De honnan tudod, hogy buzik voltak? Hát mert baszták egymást, és mindkettőnek volt pöcse. Tippelj! Oké, okay, de... Az nem az volt, amit diszkréten csinálták? Vagy menőztek vele? Hát be vannak zárva az udvarban, most mennyire tudnak ott menőzni. Nyilván tüzelt egy szuka valahol a környéken, ezek meg már jött az ösztön, aztán egymást találták meg, de... Van, amikor eltévesztik a kutyák egyébként, igen. Van ilyen. De azért, mert a kutyám minden nap megbassza a fülest a Mici mackóban, van neki egy nagy fülese, és feltétlenül, hogy az is hívna, az nem jelenti azt, hogy a kutyám homoszexuális. Még van ám egy dolog, hogy a kutyáknál ez, tehát amikor kutya bassza a lábadat kedvességből, az nem olyan kedves dolog, mint gondolod. Nem azért, mert össze akar kenni, hanem azért, mert ez egy dominancia kifejezése. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy te egy szexuális dolgot láttál a két kutyánál. Lehet, hogy ez egy... valami vita volt közöttük, és ezzel fejeztük. Mint hogy a börtönben is egyébként, akik el vannak egymással, azok nem feltétlenül melegek, ugyebár. Nem, hát ettől nem lesznek melegek, sőt. Jó, hát attól függetlenül ez egy kurva érdekes kérdés, hogy mondjuk oké, tizenvalahány évet hogy lehet kibírni? De akkor se biztos, hogy mondjuk egy szőrös férfi se kell ráizgulnék. De hát most könnyen beszélünk. 10 év börtön után ki tudja, mit csinálunk. Figyelj csak, ott is az van, amit te mondasz. Ott nem feltétlenül a szexről szól ez a dolog. Mit mondta az, milyen szót használtál a kutyáknál? Dominancia. Na mindegy, szóval ez a gender, azt hiszem gendernek kell mondani, de mondhatjuk gendernek is. Volt egyszer egy ember, szakálla volt gender. Gyakorlatilag ez egy kibaszott komoly áltudomány. Szóval mi elmebeteg kitalálta, egyébként már régen, azt hiszem a 30-as években, egy francia feminista és egzisztencialista filozófus nő, Simone de Beauvoir, vagy hogy a kurva anyjába hívják, 49-ben adott ki egy könyvet, és ott kezdődött az egész. Tehát ezt az alapokat ő fektette le. És hát ugye ma már addig fajult az elmebaj, hogy kitalálják az idióták, hogy nem csak a nemedet nem a biológia határozza meg, hanem ez egy társadalmi elnyomás, és valójában marhasokféle, nem, ezért van LMBTQ, a kurva anyád mozgalom, mert ugye ezek mind különböző. Tehát vannak queer emberek, én már nem tudom, hogy mi már nem bírom fölfogni, de van mindenféle, na ez a nem identitás, mindenféle nem identitás ember van. Nem, és az orientáció az nem ugyanaz. Nem. Mert akkor a zene ízlést is bele kéne venni, igen, a személyünkbe, meg a... Igen. Igen, csak az LMBTQ-ban már a T az már a transz. És a transznemű az meg, most ugye a transzneműségben ezt is már ragoztuk, hogy ha valaki transznemű, tehát neki az az élet célja, hogy a férfiből nő legyen, vagy nőből férfi, akkor miért transz? Akkor akkor ő miért nem férfi, vagy miért nem nő? Tehát ezt akart, hogy nő legyen. Hát át akar alakulni. Igen, de amikor már átalakult, ja, akkor mit kell vergődni azzal, hogy ő férfi volt? Hát, tehát ennyire hülyék. Itt ezek az emberek, ezeknek az emberek, akik utána néztek, a 90%-a depressziós lesz, nagyon sok százalékuk öngyilkos, amikor után megtörtént a dolog, és nagyon sok százalékuk vissza akar alakulni. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy marhasság. Egy olyan gondolatot, vagy egy olyan, nem tudom, érzelmet hagyunk elbújánzani, nem azzal foglalkozunk, amivel minden normális ember foglalkozik. Hogy mondjuk sportoljanak a gyerekek, bazd hát meg tanulják meg abból a fegyelmet, a munkát, legyen akaraterő. Egyébként itt akkor most be is kapcsoltuk témaként a Facebookot, hogy mennyire ártalmas ebből a szempontból is. Hát mert olyan viselkedés mintákat tesznek ki elénk, amikor már tényleg nem a teljesítményt díjazzák, ugyanis mindenki szeretne valamivel kitűnni. Ez kódolva belénk, ez így van. Csak ugye az nem mindegy, hogy mivel akarsz kitűnni. És ez is egy lehetőség. Tehát, hogyha van egy 20-30 fős osztály, egy iskolai osztály, és te fölvállalod, hogy te meleg vagy, onnantól te már kitűntél. És akkor téged már másként megkapod azt az extra figyelmet, amire vágytál. Azzal is megkapnád, hogyha nagyon jó sportoló lennél, vagy ha kitűnő tanuló, de ahhoz teljesítmény kell. Míg hogyha azt mondod, hogy én a saját nememhez vonzódok, és járok egyesületbe járok sportolni, ahol nem adok le ugyan teljesítményt, és ez a probléma, hogy nem a teljesítmény orientáció lett a fontos, hanem minden más. Itt erről a gender dologról még mondok egy pár dolgot, mert az mondjuk, hogy szak legyen, és 3 évig azt tanulja valaki, hogy gender, meg gender tudszok. Mi a szart lehet 3 évig ezen? És a végén mi lesz a gender professzor, vagy mi lesz a végén? A munkaerőpiacon egy nagyon hasznos szakma lesz a kezére. Hát igen, egyrészt ez is, másrészt meg tényleg 3 évig ezt tanulni, én azt barokkos túlzásnak érzem. De igazából ez a gender dolog alapvetően nem egy gonosz dolog. Tehát ez egy társadalom tudományos, pszichológiai, ilyesmi alapokat vizsgálgató dolog, és ez alapvetően erről szól. Na most, hogy van egy rakás elmebeteg, akik tényleg ezzel foglalkoznak, és akik egyébként kisajátították a médiában ezt a témát maguknak, az egy egészen másik téma, azok tényleg elmebetegek. Rengeteg ilyen van. Én értem, hogy te azt mondani, hogy önmagában az a gender elmélet, ez nem egy sátántó való dolog. Nem. Azt vizsgálja, hogy a különböző neműek azok hogyan vannak megkülönböztetve a társadalomban. Pozitív vagy akár negatív értelemben. Így van? Nem is feltétlenül, hanem a társadalmi szerepeket, meg ilyesmiket. Tehát ez egy valami társadalomtudományos szerű dolog. Ilyesmi. Ami a nemekkel mondjuk kapcsolatos. Igen, igen. Oké, de ennek mi a konstruktív, a végeredménye? Tehát mit kapsz ettől a szaktól? Mit tanulsz meg? Igen. Barom jó kérdés, el kell menni 3 évre. Jaj. Megtanulod, hogy a milyen társadalmi normák vannak, amit látsz amúgy is a saját szemeddel. Ez velünk, tehát tanítjuk a semmit 3 évig. Tehát ahelyett, hogy értelmes dolgot tanítanak az embereknek, mert ugye értelmesen viselkedni embereket már nem tanítanak, már írni, olvasni embereket nem tanítanak, értelmesen kommunikálni nem tanítanak embereket. Az, hogy ismert az adózási rendszert, a bankrendszert, a vállalkozásokat, hogy mi hogyan működik, erre nem tanítanak. Szakmára effektíve nem tanítanak, semmire nem tanítanak. Táplálkozni, egészséges élet, hülye vagy, ugyan már, ilyenre nem tanítanak. Akkor ez minek? Meg akkor ez mit kapsz a végén? Azon kívül persze, hogy a lobby tevékenységnek ez totálisan beleillik a profiljába, meg arra jó, hogy hülyítsék tovább az embereket. De hogy ebben már hivatalosan így elterjeszt vesz, az már nagyon-nagyon. Én értem, hogy azt mondod, hogy ez egy ismeret. Tehát tisztában leszel vele. De ezzel normális esetben, mire felnősz, amúgy is tisztában leszel. Szerintem. Tehát a feminizmus is egy olyan fura dolog nekem, tehát azt is valóban ide sorolom körülbelül ezzel egy kategóriában. Hát az, hogy a társadalmi szereppel szerintem nincs baj. Hát a feminizmus az egyébként ennek az egész gender dolognak az alapja. Igen. A feminizmus az most 2017-ben nagyon furcsának tűnik, mert úgy látod, hogy nincsen neki célja. Ugyanis igazából nincsen megkülönböztetés a nők felé, mint a 20 éve, 40 éve ez egy reális dolog volt. Hát most, ugye, de hát reális dolog volt, mert jó, hogy nem szavazhattak, vagy nem dolgozhattak, stb. De ez, hogy elmegy egy nő traktort vezetni, nekem ezek olyan furcsa dolgok, de szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha szerepeket leosztunk az életben. Én szerintem az egész a pénzről szól, arról szól, hogy ebből bizonyos rétegek pénzt tudnak csinálni. Most már igen, de nem ez volt a kiinduló pont. Meg szerintem ez a társamnak a lebontása, ez a cél, hogy társam gyengüljön minden erővel, azt csinálják, hogy gyengüljön, ezért kell buzilobbi, ezért kell minden, ezért nem kell sport, nehogy már normális erős emberekből álljon a társadalom, sokkal jobb lesz, hogyha ilyen. De van sport, akkor is az legyen a fontos, hogy a identitásod, nem az, hogy mennyi időt úszod le azt a 100 métert. Na mindegy, térjünk rá végre egy kis szakmai részre, amit sajnos kell beszélnünk, a szakmáról ismert, egy szép mondat lesz, már érzem, Arnold Classic lesz nem sokára. Több Arnold Classic is lesz. Lesz az egyik Arnold Classic, meg a többi. Igen, lesz az amerikai, az lesz március 2 és 5 között. Hát az gondolom, hogy 4-5, tehát az a szombat vasárnap. Na most először beszéljünk erről egy kicsit itt a profi versenyről. Egy-két hónapja, amikor először kikerültek az indulólisták, akkor arról volt szó, hogy Sean Roden és Justin Compton is indulni fog. Na, ők nem lesznek ott. Volt ilyen pletyka, hogy a Comptonnak leállt a vesélye. Úgy tűnik, hogy ez nem igaz. De ettől függetlenül nem fog elindulni. Igen, szomorú dolog. Nem lesz akkor a sztárparádé, mint szokott lenni az Arnoldon. Szerintem ez de kicsit gáz. Hát lehet, hogy izgalmas lesz a verseny, csak ugye azért azt szeretjük, hogyha van legalább egy olyan versenyző, aki olyan elképesztően kurva jó. Tavaly volt nekünk Kyle Green, aki egyébként majdnem veszített, ráadásul. Jó volt a meccs. Idén csak Cedric lesz, de szomorúak vagyunk. És ott lesz még Dallas McCarver, akire én kíváncsi vagyok. Te tudod, hogy ő kicsoda? Imi. Na, mondj róla nekünk egy pár dolgot. Vastag. Igen, igen. Vastag és magas, esélyes. És fiatal, és rohadt jó genetikája van igazából. A hátra egy kicsit gyenge szokott lenni, de nem baj, megnézzük, hogy mit tud a csávó. És egyrészt rá leszek nagyon kíváncsi, aztán ott lesz a Bejek. Bejekéről mondjál valamit nekünk. Azon kívül dagat szokott lenni. Bejekért összekevertem a múltkor Kyle Green-nel, ami egyébként akkor tűnt fel először, hogy ezek mennyire hasonlítanak egymásra arcra. Á, rasszista vagy minden, mindjárt ugyanolyan. Figyelj, Bejeke az jó, tehát most nagyon nem is lehet ezt túragozni, amit eddig megnyert, azt meg is érdemelte, és szerintem ezzel, hogy Dallas McCarver, bár ő nem számít nagy névnek, inkább egy nagy ígéretnek számít. Cedric az egy kicsit mind a kettő, és egy kicsit egyik sem, és, igen. És akkor a Bejeke az, aki mégis a nagy nevek közé azért sorolható. Tehát egy idő után, hogyha ez így folytatja, akkor akár nagy név is lehet belőle. Hát a Bejeke az... Bejekével az a baj, hogy mindig dagadt. Hát nem annyira jól sikerül neki a formaidőzítés, fogalmazhatunk így finomabban is, de... Hát igen, igen, a Dani volt, a Tóth Dani volt a BB Rádióban régebben, és ő ismeri a Bejekét személyesen, és ő azt mesélte a Bejekéről, hogy hát nem ezekkel a szavakkal, tehát itt én vagyok az alpári megint, de hogy egy lusta geci gyakorlatilag, az igazi ilyen franciaországi cigány, ez nagyon rasszista volt, de hogy ilyen igazi, ilyen tróger, fekete csávó, aki nem szeret dolgozni, valószínűleg nem szeret nagyon diétázni se. De a Sean Roden az legalább lediétázik. Tehát, hogy ő legalább éles, és akkor onnantól fogva az, hogy villantani akar a gyerekével, meg ilyen sztorik vannak, akkor azt mondom, hogy szarjuk le, és egy kicsit tegyük félre. Sean Roden villantani akar a gyerekével? Igen. A kvázi Zabi gyerekével, akinek az anyjával nem is él együtt, és csak azért vették fel a kapcsolatot, hogy a gyerekkel most tudjon villantani, mert látta másik profi testépítőtől, hogy milyen népszerű lett a gyerekével, csak az a másik profi testépítő egy igazi családban él, és igazi gyereke van, ez pedig egy megkúr, de amúgy a picsába ott hagyott nőnek lett egy gyereke, és most csak azért spanolunk, hogy a gyereket tudjuk mutogatni a Facebookon. Amire szépen elmondtad. Igen. Megkúr, és erre a picsába gondolom. Ott hagyott. Jó, hát ezek a profi testépítők egyébként. Hát ez a sorról, de hogy ő nem lesz ott. Hát Cedric lesz, aki fontos nekünk, a Bejeke lesz, aki fontos nekünk, meg a McCarver. Én igazából arra leszek kíváncsi, hogy a McCarver mit tud. Szerintem nagyon sokan kíváncsiak a testépítés világában. Szimpatikus nekem, végre egy-két olyan új arc van, aki és Dallas, akinek egy kiváló tévésorozat adta a nevét valószínűleg, vagy fordítva. Mindegy, jó lesz, kíváncsiak vagyunk, hogy mi van. Ez a jövő generáció. És én jobban örülök egy Dallas McCarver féle jövő generációnak, mintha ilyen mai trendi srácok lennének a színpadon. Bele? Hát nem tudok így példát mondani, de én nem bánom azt, hogy nem ilyen lumber szexuális szakállas cicafiúk vannak. Hát előbb-utóbb még neki is lehet egyébként lumber szexuális szakálla, tehát ő elég fiatal, én kinézem belőle, hogy így divatolni fog, de tudod ki az, aki nagyon gáz? Így szakállal? No. Phil Heath. Phil Heath szakállal, nem is láttam. Phil Heath szakállas lett. Most. De szerintem ő nem lumber szexuális. Vagy az? Csak nem az. Mi a faszom az a lumber szexuális? Nekem olyan például a szakállam? Nem. Olyan? Az olyan, hogy be van festve, meg be van fésülve, meg ilyen favágóra van megcsinálva, de közben nem az, csak kamufavágó. Tehát fát nem látott favágók ezek. Ja, értem. Aha. Igen. Szóval még a McCarverből kinézem ezt is, de én bízom benne, hogy nem fog elhűlni, tehát ő egy ilyen normális csávónak tűnik, aki nem nagyon szarakodik, bár nem túl érdekes, a testépítőkről általában elmondható, ezért próbálnak zabi gyerekkel villogni itt ott. Ez a ratyi, ez meg van csinálva, ez teljesen az a... Tehát ez úgy van megcsinálva, vagy úgy látszik, hogy amintha nem lenne megcsinálva? Így van. Na, aztán itt lesz még Fuad Abiad, akit nem tudom, leszarunk? Nem szarjuk le. Nem. Én nagyon szerettem Fuadot, mert amíg ugye Team Szájtekes volt, addig viszonylag nagyobb. Ezek szerint már nem az? Hát én úgy tudom, hogy nem. Lehet. Addig folytasd. De a lényeg, hogy az a dolog nem volt például szimpatikus tőle, viszont üzletileg már megértem, hogy az olimpián nem indult el, amikor így simán megszerezte a jogosultságot, azt hiszem 2 vagy 3 győzelemmel. És ő fejlődött. Tehát nem az Isten adta a genetika. Én bizonyos szempontból a izére ezt tudnám hasonlítani, aki így hozott anyagból kihoz a legtöbbet, hogy a Branch Warrenhez. Nyilván teljesen más a két karakter, de abból a szempontból, hogy láttam rajta évről évre azt a pluszt, amit hozzá tudott tenni az előző évhez képest, nekem az mindig szimpatikus. Most mondok egy kicsit ijesztő dolgot a Fuadról. Ő eredetileg egy ilyen modellfiú volt, tehát valószínűleg azért annyira nem rossz az a genetika, meg talán még csak nem is középszerű. Tehát ő ezzel a nagyon szép kockás hassal szokott villogni régebben, aztán a középrésze egy kicsit megvastagodott a tömeggel együtt, ez kellemetlen. A Branch meg, hát hogyha megnézed ilyen 2000 körüli videókon, vagy képeken, vagy bármin, akkor azt fogod látni, hogy a Branchnek rohadt jó a genetikája igazából. Csak az a barom olyan állat volt, hogy edzett, mint egy idióta, és elszakította mindenét 5-ször. Uh-huh. És elkezdett úgy kinézni, mint a szar, és akkor egy idő után így azt gondoljuk róla, hogy hát nem olyan jó a genetika, de hogy abból mindent kihozott, pedig a lófaszt igazából baromi jó genetikája van, csak hülye volt, és elbaszta. Hát azt nem tagadom, hogy ő nagyon oda tette magát, csak kicsit feleslegesen, vagy nem a jó helyre tette oda magát. Egyébként az edzés módszer, amit ő is követ, ugye Dorian Yates-et is nagyon-nagyon sokan kedvelik emiatt. Magyarországon is nagy divatja van leszólni a mai modern testépítőket, és folyamatosan a Dorian edzés módszereire hivatkozni, és mindenit. Tehát most nem tudom, hogy kikről beszélek konkrétan, akik nagyon nagy Dorian fanok, és szemtelenül kiosztanak mindenkit. Például Kis Jenőt is kiosztja ez az illető, akire most konkrétan beismered is. Nem kell azért ott vezeti, de azt én nem ismerem. Egyébként még a Dorian meg a Branch edzés módszerűről azt elmondanám, hogy igazából egyáltalán nem ugyanolyanok, mert mind a ketten bukásig mennek, tehát rohadt kemények. A fejlődési potenciálra gondoltam. Ja, hogy az? Oké. Nem, igazából azt akartam mondani, hogy a Doriannak az edzése az azért jóval precízebb. Tehát jóval precízebb. Branch azért rángatózik, mint a szarna. Nem csak ez a heavy duty edzés módszer. Igen. Tehát én azt gondolom az edzés módszerekről, hogy a maga nevében mindegyik jó. Tehát nem vagyunk egyformák, megtalálhatjuk ebben is, meg abban is saját magunkat, meg azt, amitől fejlődést várunk. Honnan tudjuk, hogy Dorian hogyan edzett, amikor még kisebb volt, meg ilyenek, igen, tehát honnan tudjuk. Hogy az mindenkinek be fog válni, hogy rángatozunk a súlya, meg ilyesmi, tehát nyilván egyébként nem, tehát nem kell hozzá nagy ész. Egyet, ami valakinek működik, valakinek nem működik, és hát meg Kyle is izmos, és ő meg híresen nem rángat semmit. Igen. Ugyanakkor Johnny Jackson meg, hogyha a lábát nem nézzük, akkor iszonyatosan durván izmos felül, és ő meg rángatja a súlyokat. Tehát. És azt is hozzá lehet tenni, hogy súlyrángatás az naturálba történik, vagy mondjuk onnantól kezdve, amikor tele vagy baszva 24 egység növivel, meg még a többi, onnantól kezdve mindegy, hogy mit csinálsz. Azért akármennyire rángatja a súlyt, ezért a nagy izomtömeggel nyilván nagyobb tapasztalata van a 10-20 év testépítés után, tehát magyarán egy kezdő embernek életveszély ilyen edzésmódszert alkalmazni, még akkor is, hogyha valamire hisz benne, és azt képzeli, hogy ők azért lettek olyanok, mert ott van az ellenpélda mondjuk a Tódoni edzésmódszere, vagy a Kárgén edzésmódszere, ahol szó sincs ilyen hatalmas súlyok rángatásáról. Hát a súlyrángató hülyékből egyébként általában a kurvára nem lesz semmi, és már egy pár év múlva kurvára fogunk rajtuk röhögni. Ilyen egyszerűen nem most lehet. Röhögni, mert nem tudjuk, hogy léteznek. Tehát. Hát ennyi. Most is csak arról tudjuk, hogy léteznek, hogy ott nagy a pofájuk. Mondjuk én nem is tudnám sehogy nem, ha nem jutnának ezek a Facebook szarcsáok el hozzám, de pár év múlva meg egyáltalán nem fogunk semmit tudni, mert ugye nagy arc az lehet mindenkinek, kis ilyen mindenki által dédelgetett kis buzi versenyzőknek is lehet nagy arca, akik rohadtul nem tanulták meg az alázatot, meg a tiszteletet, főleg az előző nagyok után, akik miatt ők maguk is elkezdtek egyáltalán edzeni. Tehát itt indul a dolog, hogy prioritásba tesszük az embereket, hogy ki hova tartozik. Tehát ez nekik így nem esik, mert buták, mint a fasz általában. Az összes ilyen beképzelt szarember az ezért ilyen, mert buta kurvára, és nem látja az univerzumban az ő kis helyét, és hogy ő kicsoda. Aztán megy a nagy pofa, aztán amikor semmi nem lesz majd, semmi eredmény nem lesz, akkor majd lesz nagy kussolás, meg eltűnés, meg ilyenek. De hát ez van. Ez a sorsa az összes ilyen hülyének. A kinyeri az Arnold klasszikot, mondjatok valakiket. Hát én bízom, én Cedricet szeretném ott látni. Tehát nekünk valamilyen szintű személyes kapcsolatunk is van Cedrickel, amúgy egy, szerintem egy szimpatikus ember, neki is megvannak a saját hülyeségei, de hát kinek nem. Dehogy. De én hát én neki drukkolnék egyébként, hogyha ha lehet ilyet, és jó esélyt is látok. Tehát melyekhez meg tudnám fogni, attól függ, hogy mondjuk Cedricben is az az érdekes, hogyha megnézitek a fizikumát, hogy ő az év 365 napján jól néz ki, és a versenyen is jól néz ki, csak nem elég jól. Míg mondjuk a Sean Roden az év 364 napján szarul néz ki, és a versenyen meg iszonyatosan jól néz ki. És végülis egy versenyzőnek ez lenne a dolga, hogy a színpadon mutasson jól. Igen, csak ez profiba sokkal nehezebb. Igen, de Cedric az már mindig bevethető. Tehát igen. Ilyen szemináriumokra gondolok meg rendezvényekre. Az őszintjükön ez lenne a lényeg, hogy azért mindig legyen valami forma. Egy profitól ez elvárható. Nem egy évben egy VB-re készül, és egy versenyen, hanem ott náluk az elvárható. De ha eredményeket nézünk, akkor sorra ennek a stratégiája az jobb. Persze. Mert ő jobban összehozta, bár én ilyen alkotlak sem pont ugyanolyan, bár nagyon hasonlóak bizonyos szempontból, de mindig én Cedricre szavaznék. Tehát szeretném, hogy ő nyere, meg látok is rá esélyt. Nyilván, ha mi lenne, ha mondjuk a bejeke beszáradna, akkor valószínűleg ő fog nyerni. Ácsi. Sean Roden. Nem. Már ő sem. Elment. Igen. Most jut eszembe, hogy erről nem is beszéltünk, hogy Sean Roden sincs. Igen, ezekről általában nem szoktunk beszélni, egyszer csak. Nem nagy kár érte az igazság. Egyébként sokat beszéltünk a szájtekbe is elő, hogy teamtagok egymás között, meg vezetőség, és teamtagok egymás között, és oda-vissza, előre-hátra, stb., hogy mi legyen Sean Rodennel. Ez még egyébként a Superbody napján indult ez a beszélgetés. És hát azt kell róla tudni, hogy az kétségtelen, hogy presztízs szempontjából jót tesz a cégnek, ha ott van, mert az egy kétszeres, tehát a háromszoros olimpiai harmadik és egyszeres ezüstérmes azért az egy komoly eredmény. Ugyanakkor emberileg meg hogy kiszolgálja a rajongókat. Über szar volt. Tehát igen. Azért a legtöbb amerikai eljut addig a szintig, hogy a kezébe adsz egy mikrofont, és elkezdi lökni a szöveget. Fasságokat fog mondani, meg elalszol rajta, kutyát nem érdekli, de legalább el tudja mondani, hogy itt vagyunk a Fibon, és szép az idő, meg jól érezzük magunkat, és nem csinálunk semmit. És dob egy bicepset, amit és ő dob nem egy fog. Bicepset, vagy bármi, na most csomóra, de erre sem volt alkalmas. Igen. Tehát a világ egyik legunalmasabb szemináriuma az a Carter Goldban volt, soholó benne. Igen, azért nem csodálkoztam én is. Már a megjelent nézőszámon is csodálkoztam, és akkor a kivitelezésen is, de hát ez van. Szóval valóban én is azt gondolom, hogy nem annyira kár érte, hát kíváncsi leszek, hogy lesz-e helyette valaki nagy ágyú, és hogyha lesz, akkor ki lesz az. Nem két forintos dolgok ezek hozzátartozik. Ezért sokba kerül egy ilyen amerikai profi. Hát igen, és úgy a legszarabb, amikor elhívsz egy amerikai sportolót, mondjuk másfél millió forintért egy rendezvényre, megjelenik egy verseny után kettő héttel, amikor akármilyen szarul csinál dolgokat, nem tud még annyit változni az osztrákban a fizikuma, hogy a közönségnek ez ne tetszen, sem beszél a pólót. Tehát hiába győzködött, hogy legalább a pólót, vagy a fölsőt, mert mit tudom, nem kell most akkor ilyen Cedrichez hasonló műsort csinálni, csak valamilyen szinten szolgáltatni. Nem azt kértük, hogy vonjon verset fejből, vagy reppeljen, vagy nyomjon egy stand-up. Mint hogy a Ben Pakulsz kis tavaly előtti Superbody-n azért csak valamilyen szinten megmutatta magát, és egyszerűen nem, eljött, kifizettük neki a lóvét, aztán mondott pár dolgot a mikrofonban, rohadt halkan, kurva unalmasan, és utána lement a színpadra, és ennyi volt. Én nem akarok senkit mondani, hogy ki fog nyerni. Bani azt akarja, hogy ne jeljen senki. Igen. De valaki nyerni fog, ez biztos. Tuti. Mondjál valakit. Nem mondok. Mondd azt a dálát. Hát geci vagy. Hát, én nem hiszem, hogy meg tud nyerni egy Arnold klasszikot, de jó lenne. De az indulok, tehát azért mindig a versenyzői, mindenki megnyer egy versenyt először, mert mindenkinek a karrierében van egy első profi megnyerés, és akár szerintem a Dallas McCarver is, hogyha simán becsúszhat az ő neve alá is. Hát én azt mondom, hogy a McCarver fog nyerni. Pont azt azért. Szeretnéd, vagy azt gondolod, hogy ő fog? Hát én inkább szeretném, mint gondolom. Ez kevésbé reális, mint amennyire nekem tetszene. Én egyébként kedvelem a Cedricet, tehát mondjuk én nem ismerem személyesen. Szóval, hogy én kedvelem a Cedricet. Én szeretném, hogy egyszer már nyerjen valamit, de a Cedric az annyi éve balfaszkodik már, hogy szörnyű. Tehát, hogy jó, mondjuk tavaly jó formában volt, de nem jellemző ez nála. Azért ez elárul a hozzáállásáról valamit. Ezek az elkések, meg ezek a dolgok, ez elárul valamit. És itt már nem lesz csoda. azért. Hát, milyen érdekes, hogy egy mászőbűcsen, meg egy rendezvényen, a Szerdik szorgalma az kétségbe vonhatatlan. Hát legalábbis a többiekhez képest, akik ugye bulizni mennek le, szét vannak csapva, azt se tudják hány óra van, és talán kibotorkálnak délután, és hát ehhez képest persze, de ez mondjuk hozzáteszem, ez is egy szervezési dolog, mert meg kéne mondani az embereknek, hogy mégis hány óra van, mikor. Na de várjál, de ő ott van. De ő ott van. És igen. Ő ott van, és századik fotót is megcsinálja, ahhoz is jó képet vág a 40 fokba, és a szuperbadikon is rendszeresen megcsinálja a hangulatot. Tehát én nagyon, egyébként a feleségem az így levelezett. Ez egy amerikai típusú profizmus, ami neki azért megvan, így ebben. De azt mondanám, hogy ez se volt meg. Nem. Tehát az, hogy amerikai érzik, hogy hogyan kell szerepelni. Amikor volt itt Magyarországon, és full beszív a piros szemekkel, azt se tudta, hol van, még a parádén. Az akkor nagyon nagy sztár volt még Viktor Martinet, és azt mondta, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát, igen. És akkor innentől kezdve egyszer csak meg koppanás van, és akkor most hol van Viktor Martin, ez most? Hát most Dubajban van, és ott kap csomó kokszot. Mármint csirkét. Azt hittem szénbányász lett. Igen. Na mindegy, szóval... De beszéljünk akkor Brandon Curryről, ha már nem Dubaj, ja, hanem Kuwait. Na, ő egy meglepő emberke, mert ugye ő is egy ilyen elismert roger. Elismert roger volt, és egyszer csak hoppá, láttam azt a képet, amikor írt róla a hurka, és mondom, hát ez mi lelte ezt a legényt? És nem egy képet láthattunk róla. Az a baj, hogy a lába az így is kicsi maradt. És a Szedliknek is ez lesz a legnagyobb problémája. Egyébként így ezt tökre megvanat, mert írt egy levet, akkor I don't have good legs. Tehát csak ennyit írt, hogy tudja, hogy szar a lába, és hogy próbál rajta javítani, mert a Szedlikről van most szó. És viszont a Szedik az évről évre nem tudott nagyot fejlődni tömegben, és én nem láttam rajta azt a nagyon komoly változást. Ellenben a Brandon Curry most láttam, csak az a baj, hogy valahogy az arányok megmaradtak. Tehát, hogy kicsi van a láb, ahhoz képest, amilyen brutál jó lett a felső test, ami eddig se volt szar. Szerintem a Brandon Currynek van az egyik legjobb karja a profi mezőnyben. Brandon Currynek is be kell száradni. Mert igazából ez hiányzott neki eddig is. Hát meg a combastagság. Tehát nem olyan hát a kondíció helyzet, szerintem többet ártott neki. A kondíció hiánya igazából az többet ártott neki. Igen, ez kétségtelen, csak hogyha jó beszárad, akkor meg majd az lesz, hogy nem elég vastag a comb. Ja, abszolút, de amíg meg nem szárad be, addig meg észre se veszük a lábát. Tehát tök mindegy, meg se nézzük, csak lehet következő. Lehet, hogy ez az ő taktikája, mert így, mert ha marad egy kis zsír a combon, akkor mégiscsak kövérebbnek tűnik. És így legalább látunk egy jó sziluettű testépítőt, csak nem szabad a részleteket keresni. De azért nem olyan durva a helyzet, mint Johnny Jacksonnál, de szerintem nagyon komoly a különbség a futómű és a felső test tömege között. Igen, szóval ott tartottunk, hogy szerintem Cedric nem fog nyerni. Szerintem Bejeke nem fog nyerni, azért nem fog nyerni, mert egy tróger fasz. És szerintem nem lesz mi van, ha ismeri a tróger fasz hozzáállását, és most megváltja a világot, és most... Hát, 30-as évei közepén, vagy 40 környékén én meglepődnék nagyon, tehát az elmúlt 5 évben arról írunk, hogy egyszer legyen már száraz, és nem lesz száraz, szóval én várom, de nem számítok rá, hogy ez meg fog történni, úgyhogy szerintem a McCarver ide fog jönni, és a McCarver baromi izmos lesz, meg baromi száraz lesz, és lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy kicsit gyenge a háta, meg túl hosszú a dereka, meg ilyesmi, de szerintem a McCarver ezt meg tudja nyerni. És más név az indulók közül? Hát nagyon komoly név, az igazából nincsen. Legalább kicsit is egy középmezőnt. Hát jó, mondom neked azt, Petár, hogy Juan Morel. Gondolom, mert nem, ő nem. De Juan Morelt ismered biztos. Persze, hát ő a Martin ez jóval haverja. Igen. Igen, és tulajdonképpen még ő is lehetne a dobogó környékén, igen. Sőt, valószínűleg ott lesz, de hogy rajta legyen, nem tudom. Én ezt a három embert várom a dobogóra. Uh-huh. És szerintem, hát szeretném, hogy a McCarver nyerjen inkább. Uh-huh. Mert hogy ő tényleg fiatal, neki ez nagyon sokat dobna, hogy ő most ilyen fiatalon megnyert egy Arnold klasszikot. Meg hát kéne egy olimpia kvalifikáció is. Persze. Ja, az nem ártana, és ezzel meg is lenne. Rohadt unalmasak vagytok egyébként az jutott. Igen, te meg bekaphatod közben. Az érdekes, hogy mi is ennek a műsornak, amivel most beszélgetünk? Body ez a, rádió? Nem várja, ez a gender rádió. Ja. Na, mert én azt hittem, hogy a Bodybuilder rádióba jövünk el, és ugye a végére az utolsó, nem tudom, 2-3 percet sikerült egy kicsit szakmálni. Nem mi tehetünk arról, hogy a bodybuilding itt tart, az az igazság, hogy erről nem mi tehetünk. Ha betennék a műsorba a fizik kategóriát, akkor lenne miről beszélni? Az biztos. Ja, jut eszembe, van miről beszélni, ez kicsit más erősport. Erről akartam egy cikket írni, de előbb tudok beszélni a rádióban, meg már a múltkoriban akartam róla beszélni, és kicsit kapcsolódok ide. de fontos lenne róla beszélni mindenképpen. Láttad-e azt a BBTV flash-t, amelyikben a bothozó OB van, és a Darázs Ádám szerepel benne, és a Darázs Ádám olyan jól eljátsza a részeget, hogy valójában tényleg részeg volt, és nem bírta elmondani a szöveget. És én ezt nem, meghagytam. Nem, de én láttam. Nem, ezt nem láttam. Meghagytam, ez egy poém volt, és arra kaptam egy reakciót egy barátomtól, aki egyébként naturált testépítő, hogy hát ez azért gáz volt, meg minden, mert hogy alkohol, meg ilyesmi. Régebben is volt már hasonló ügyben, hogy valaki mondta, hogy hát azért miért propagáljuk mi a részegséget, meg ilyenek. Tehát ők valamit nem értenek ebben az egészben, és azt el is mondtam neki. Azt ugye tisztázhatjuk, hogy az erős ember sport az egy sport, a botkozás az egy erős ember sporthoz kapcsolódó sport. Egyszerűsítjük le ezt az egészet, hogy egy erős ember sport. És ők nem állítottak soha, hogy abszinensek. Tehát mi testépítéssel, meg erős sportokkal foglalkozunk ezzel is. Nekünk van egy életmódunk, én például nem iszom alkoholt, nekik meg van egy olyan életmódjuk. Az, hogy most ők egy verseny után jól érzik magukat, elmennek kajálni, lehet, hogy berúgnak, az nekem sokkal szimpatikusabb, mint az, amikor a testépítők egy ilyen halálba gyötrés után elmennek verseny után bezabálni a McDonald'sba. Úgyhogy a mentő viszi el őket onnan. Igen, igen, igen, miután előtte szarrá visszhajtózták úgy előtte magukat. Tehát itt azért látunk az erős embereknél egy valódi, nagyon komoly sportteljesítményt, miközben a testépítésnél egy illúziót látsz, mert ugye nagyon nehéz a színpadon végigcsinálni a pózokat, ez egy komoly fizikai munka, de míg te tökéletes fizikai formában levő embereket látsz, ez az illúzió, valójában egy nagyon, nagyon szar fizikai állapotban levő embereket látsz, akik a szépségért az egészségüket kockáztatják a színpadon. De nem ez a különbség a kettő között. Azt a kérdést kell feltennem, hogy egy testépítő, vagy nem is egy testépítőhöz képest, hanem így önmagában egy erős ember sugallja-e az egészséget, sugallja-e azt, hogy ő jól táplálkozik, sugallja-e azt, hogy ő nem iszik alkoholt, sugallja-e ő azt, hogy ő nem bulizik, nem rúg be a haverokkal verseny után, stb. De gyakorlatilag nem. Az erős emberek soha nem állították, hogy ők diétáznak, jók ajánlnak, nem rúgnak be verseny után, nem buliznak, sorolhatnám fölösleges, most itt végigmenne a listán. Tehát nincs képmutatás. Ők erős emberek, ez az egy dolguk, és amikor a versenyen ott vannak, akkor kurva erősek. Az, hogy utána megisznek egy csomó sört, vagy valaki hoz valami pálinkát, és berúgnak, az egy dolog. Ők ilyenek. Nincs benne képmutatás. Tedd a testépítést emellé, ahol az egyik része kábítószerezik, a másik része ugye megy a nagy hős dolog a diétáról, közben pajzsmirigy hormon ezerrel, tele van mindenki gyógyszerrel, mint a déli busz, tele lehetnek az erős emberek is, csak az arányok azért elég röhelyesek, hogy mondjuk azt mondom, hogy egy 160 kilós erős ember lehet annyit szed, mint egy bikinis kislány. Tehát ilyenekről, hogy növekedési hormon nem is hallottak. Tehát itt az egész, a kettő dolog között a képmutatás nagyon nagy. De egyébként szerintem ez a képmutatás se lenne annyira nyilvánvaló, hogyha a testépítésről nem alakítottuk volna ki ezt az egészet, ugyanis pont ennek a Lázár Angelovnak szokott rendszeresen lenni ilyen... Lázár Buzelov? Tehát a lényeg, hogy egy testépítőnek sem kötelező. Én megmondom őszintén, én a Muscle Beach-en berúgtam. Még ott vége volt a napnak. De miért ne rúghatnál be? És az erős emberekkel azt tegyük miért hozzá. Miért ne rúghatnál be? Tehát olyan volt egy ilyen dinnye, amiben beleöntöttek vodkát, és jöttem, mentem. Így ugye ülj már el közénk, és akkor egyél ebből a dinnyéből. Az ilyen vodkás dinnye. Hozzá Muscle Beach-en odajött valaki, hogy a sört iszol. Mondom, igen, mondjuk alkoholmentes, de mindegy. Igen. Tehát, érted? De én mondjuk, én azt is terjesztem magamról, hogy nem iszom alkoholt, és ez így van, tehát nekem az éves alkoholfogyasztásom az szerintem... Hozzáteszem, akkor ittam utoljára. Ja. A Muscle Beach-en. De én is megtehetném, hogy berúgok, csak én nem ezt választottam. Csak tudjuk hova tenni ennek a jelentőségét a hétköznapi alkoholista idiotizmushoz képest. Az a gáz... Miért ne rúghatnál be? Az a gáz a testépítésben, amikor hazudsz. Amikor nem azért hazudsz meg kényszerből, mert versenyi sportok nem mondhatják el nyíltan, hogy mi újság a dopingügyel kapcsolatban. Persze. De amikor mondjuk egy, most majdnem kimondtam a nevét, a 10-20-áról beszélek, a Salgó Tarjániról, amikor kiteszi, hogy milyen kajákat kéne enni, úgy, hogy azt ő eszi, és közben látszik a fizikumán, hogy nem azt eszi, na azzal van a gáz. Amikor a Facebookon mindenki ilyen egészséges kajákat tölt fel, ugyanakkor senki nem néz ki úgy, hogy valószínűleg azt teszi már hónapokon. A nagyon gáz az a testépítő sport, majd a testépítő sport eljutott odáig, hogy csak koksz az egész. Ezt azért nem gondolom. De én azt gondolom sajnos, hogy nem mindenkinél, de a legtöbbeknél, ha elvennél egy gyógyszert, lófasz se lenne. Közben szóba került az, hogy csak aztán elindítottam megint a rögzítőt, mert majdnem kihagytuk, de miért ne beszélnénk róla a rádióban? Tehát szóba került az, hogy volt egy Dévényi Tibi bácsi, és ugye Dévényi Tibi bácsi ma megjelent az Origo címlapján, egy egész jó cikk, és nagyon érdekes dolgokat mesél, de a cikk az természetesen kellemesen elhallgatja, meg hát ezt Tibi bácsi se érti, hogy ő most megint népszerű, mert a retro az mindig népszerű, de azt nem érti Tibi bácsi, hogy igazából ő szar volt akkor is, amikor fiatal volt. Rohadtul szar volt, és most is szar, és azért hívják, mert egy poén, mint hogy Ugrin Benedek is poén, meg a többi is. Kiszeltünde is egy poén, tehát ez csak ennyi. Ez egy elég tiszteletlen dolog, de egyébként mégis kellemesen emlékszünk Tibi bácsira. Ő nagyon szar volt, de nem volt más. Igen. És hát ugye a Tibi bácsiról tudni kell, hogy a három kíváns, mert Hulka egyébként szégyengyalázott, és nem tudta ki ez a Dévényi Tibi bácsi. A három kívánság akkori műsora, ugye volt neki zeneműsora is, meg filmes műsora is volt szerintem. Nem? Volt neki valami játék, amin lehetett nyerni valami dolgot. Nem emlékszem, de valami rémlik. Valami tévés játék. Uh-huh. Na mindegy. Szerencsek elég szerű játék, nem? Igen, nem igen. Nem az, de valami olyan. Hurkának mutatok mindjárt egy zenebutikot, ha YouTube-on találok. Ját, és akkor ugye ki volt meg a Bétót László, és ugye a Juhász előd. Igen, igen, ő volt a zenebutik. Egyébként nem lőttem mellé ezzel a putyinos hasonlattal, csak ugye neki volt haja, de így az a fizimiskája, az kb. Tehát az abszolút nem illik oda. Most pedig két bécsi koncertről. Az elsőhöz minden kommentár nélkül már is zene szól. Na most ugye a zenebutikban, abban főleg az a pláne, hogy képesek voltunk ezt a szart végignézni. Mert ugye komoly zene volt, vegyítve modern videoklipekkel, full egy-két filmbemutatóval, de ugye ennek jelentős része komoly zene volt. Tehát a Juhász előtt ő azért egy ilyen kulturális közegből jött, nem egy pop kulturális közegből, és ő a kultúra közé nyomta be a popkultúrát, ami azt jelenti, hogy egy csomó végig szenvedett csomó ilyen komoly zenei szart, azért, hogy megnéz egy videoklipet, mert máshol nem lehetett megnézni. Vagy megnéz egy trélert, egy Star Wars Jedi visszatér, az a zenebutikba volt először a trélere, és képesek voltunk azért végignézni, és megnézni az ismétlést, hogy megint megnézhetjük, stb. Mert nem volt más, ettől volt az egésznek értéke. Ugye az volt az érdekes, ahogy ő beszél. Hát nagyon tagoltan, kimérten, tehát még csak véletlen, ha azt mondom egy mai embernek, hogy zeneműsor, akkor ő vagány csávót képzel, de most nem muszáj rocker legyen, vagy nem muszáj tetovát legyen, de semmi, sem a Juhász előtt. Nem, hát az a baj, hogy elalszol rajta, úgy beszél. Igen. De ugyanakkor meg szerettük ezeket, vagy nyilván azért szerettük, mert nem tudtunk más szeretni, és Dévényi Tibi bácsi is ilyen volt, csak igen. Neki volt meg egy ilyen bohém, egy ilyen udvari bolond stílus, ami miatt szerintem szerethető volt. És én ezt már akkor éreztem gyerekként, hogy ez egy kicsit olyan Dévényi Tibi bácsi, mint a Télapó, és nem csak a kívánságok miatt. Tehát kb. Az a stílus, mint a Télapó, ahogy beszél, és ahogy teljesíti a kívánságokat. Halló, van valaki a vonalban? Jó napot kívánok, Havasné Hadasi Csilla vagyok. Kezi csókolom, budapesti hívó? Mi a foglalkozása? Titkárnő vagyok, Gyesen. Gyesen tetszik, egyedül vagy a kisbabával? Az egész család itt van. Egész családot van. No, hát akkor tessék választani az ajándékokból, egyet legalábbis. Hát igen, azt mondják a színes tévé. Színes tévé, jó jön az. Most színes tévén néznek minket? Igen. Jó, nem baj, két színes is jó van otthon. Tessék akkor nézni a 100-as kockát, számolok 3-ig, 1, 2, 3, és lehet tüzelni, lőni, tessék. Ferenc egyes. Nagyon jó, egy 20%-os engedmény, 50 000 forintig bármelyik keravil üzletbe beválthatja. Igen. Tessék tüzelni. Géza 3-as. Na, közben rájöttünk, hogy a torpedó játék volt, Dévényi Tibi bácsi. De nézzétek meg, tehát egy YouTube-on keresetek rá Dévényi Tibi bácsira. Nagyon szar, szerintem be is játszunk egy-két ilyen dolgot majd ide, de nagyon-nagyon szar volt. Tudod ki ilyen szar most? A kuki. A kuki az ilyen szar, csak az még affektál. Én lenni francia kuki vagyok, és ennyit tudok mondani én is, hogy szia, szép napot, ennyi. Igen. Tehát ez is, Tibi bácsiban, hogy az volt az érdekes, hogy semmit nem tudott mondani, semmit. Közben kiválasztottunk két fiút is, hogy itt ne csak magukba táncoljanak a lányok, hogy legyen valami jóképű daliás partnerük is. Kérem a két jelentkező fiút, megérkeztek, nagy tapssal köszöntsük őket. Mutatkozzál be. Balsi Tibor. Honnan érkeztél? Komáromból. Komáromból. Hányadikos vagy? Harmadikos. Enni szeretsz jobban, vagy táncolni? Táncolni is, meg enni is. Akkor most egyensúlyban leszel, mert most amit ettél, most le fogod mozogni nekünk, jó? Tapsolj meg Tibit, nagyon aranyos. Nézzük meg a másik férfi versenyzőket. Handula András. Hány éves vagy, Andris? 10. Legszebb férfikor, gratulálok. Táncoltál már nagyon? Nem nagyon. Hát esküvőkön. Esküvőkön. Jaj, akkor most egy ilyen lagzis ropogós lesz itt a diszkó sikerre. Hát akkor következzenek a diszkótáncosok, tapsuk meg őket, és szóljon a zene! Semmi. Szia, melyik iskolába jársz? Ide, most itt a dagi gyereket pont szivatta, de ez nagyon ritka volt nála. Nulla szövege van az embernek, és azt hiszi, hogy ez valami. Igen. Az a vicc, és mint DJ, így is nulla szövege van, elmondja a szám címét. És egyébként rengeteg műsorvezető ilyen, de aki nekem rögtön eszembe jut, hogy ilyen szar, és az is már nagy öregnek számít, már nem egy új műsorvezető, ez a Kuki, aki kibaszottul szar, de legalább normálisan beszélni se tud, és semmi, az életében egy poén nem mondott, az biztos. Néha riheg röhög a saját hülyeségén, de nem tudom. Én az, hogy a magyar nyelvnek a részleteit nem annyira ismeri, és a múltkor például hallgattam a rádiót, és nem tudtam, mi az, hogy bérszámfejtő. És neki ez a szó nagyon tetszett, hogy bérszámfejtő, és nem bírta kimondani, tehát mindenféle hülyeséget összehordott bérszámfejtő helyett, és ez volt a poén. Tehát abban hát a műsorban komoly, ez volt ez a... Ez komoly poén. Na mindegy, van még egy hírem, ami érdekes, ez sajnos megint vissza kell kanyarodnunk az egyik témánkhoz. Ez a transbudi. Mi? Transbudi. Ja, de tudom, hogy beszéltünk régen. Igen, de hát azt eddig nem tudtuk, hogy Donald Trump pontot tett az Obama által 2016-ban elindított WC háború végére. Tegnap eltörölte a transzfotyóról szóló szövetségi szintű állami iskolákra vonatkozó általános rendelkezéseket, és a döntés tagállami hatáskörbe utalta vissza, tehát nincsen kötelező transzbudi többé, hanem tagállami hatáskör, mindegyik elmebeteg. Tehát az elmebeteg Kalifornia eldöntheti, hogy nála lesz transzbudi, a többi meg nem dönti el. De mondom, ez az egyik olyan kérdés, amit én nem bírok felfogni, mert ha valaki nőnek érzi magát, akkor menjen a nőibe, bazd meg. Ennyi. Mert ha a nőinek érzi magát, akkor gondolom úgy néz ki, mint egy nő. Akkor menjen a nőibe. Tehát ez ennyi. De mondjuk adnak meg, ne adjuk lehetőséget. Hogy a 72 nemmel, ugye hát mondtad ezt a 72 féle izébudi. De ugye azt meg ne adjuk már a lehetőséget, hogy én amúgy férfi vagyok, férfinak nézek ki, de bekamuzom, hogy nőnek érzem magam, ezért megyek kukolni. Tehát ez basszus, agyrém. Gondoljunk be, ma bemész Budapestre, kell húgyoznod, mit csinálsz? Bemegyek egy Mekibe, amúgy nem jár. Jó esetben. Jó esetben, ha van, mi van, ha nincs meki, akkor vidéken vagy, kell úgy hoznom, mit csinálsz? Megállok a útszélén a bokorba. Ennyi. Van WC? Nincs. Nincs megoldva. Nincs. Nem találtak föl a mai fejlett nyugaton, nem találtak ki ilyen kézi mobil WC megoldást, hogy egy kis tartályba belehugyozol, ott van valami olyan tablet, ami semlegesíti, és akkor ki tudod önteni. Te kitaláltak ilyet? Nem. Nem tudsz húgyozni. Nem, nincs megoldva, nem tudsz, hogy húgyoznod kell, ne igyál vizet, legyél beteg, húgyoznod kell a mai technológiával, a drón és robot korszakban nincs megoldva, hogy hova húgyozol, ha kell húgyoznod, vagy mondjuk autóban ülsz. De a transbudi az kurva fontos, bazd meg. Kíváncsi voltam, hogy misül ebből ki, de ez így nagyon tetszett. Ennyi, ennyi, ez ilyen egyszerű. Egyébként, ha végzünk a rádióval, akkor szeretném, hogy kijönnétek velem a kocsiba. Jó? Ehhez a témához kapcsolva. A mobil WC-hez. Aha. Azt meséltem azt a sztorit itt rádióban, hogy volt egy közismert mellettestépítő 90-es éveknek az egyik nagy neve, aki hát úgy oldotta meg, hogy beleugyozott egy petpalaziba. Ha én azt mondom neked, hogy itt most van a kocsimba egy kacsa, amit egy kórházba vettem, akkor nem lehetődök meg. Ja, akkor jó van. De ennyi, de ez a profi meg, hát neki nem volt kacsája, de gyakorlatilag ezt így oldotta meg, és azzal nem is volt probléma, csak ugye a jobb egybehanyagul beszokta dobni az üveget. Nekem a bal hátulban, de megfutálják, hogy lássatok, hogy... És amikor a Dagad Tendre nevű hajára a nagy svunga 130 kilósan beült, jaj, és rábaszta a kis talpait a petpalacra, az meg fölrobbant, na hát akkor három jaj, hónapig kellett a... Úgy volt. Igen, és a húgynak nem olyan jó a szaga egyébként, az ilyen ammóniás. Hát azonnal se jó. Tehát ilyen tojás szagú lesz az autó, és akkor egy ilyen pár hónapig kellett szellőztetni utána. Nekem ez egyébként a versenyidőszak miatt került oda bele. Hát akkor pörög az anyagcserét, hát az hol van. És hogy az utolsó napokban aztán extra módon, amikor ilyen 8-10 litert iszom, egy darabig aztán egyszer csak semmit, és nem tudtam úgy megtenni autóval 5-10 kilométert se, hogy ne jött rám a húgyozás. És ezt most egy átlagembernek elmondod, és azt mondja, hogy te mekkora egy hülye vagy. Nem, hát a Dóri is mindig röhög. Tehát, de tényleg azt mondom, hogy egy átlagembernek azt mondod, hogy ez van, akkor azt mondja, hogy te egy hülye vagy, hogy itt adott kép. Akkor mit csinálja? Azt mondja, hogy ciki. De eddig nem jutunk el értelmileg, azt mondja, hogy ciki. Az, hogy gender tanszék van az ELTE-n, az nem számít, az rendben van. Hát itt tartunk. Na, vége van. Azt hiszem. Úgyhogy írjatok nekünk leveleket a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és most jön egy zene. Nem a gender kukac. Gender kukac. Tényleg, gender radio. Na, nem valami semmiséget tartogatok nektek a végére. Még talán egy kicsit ki is lógunk most az aornak a vonalában, mert ez már kevésbé lesz nyálas, tehát ez már nem lesz annyira ez a dallamos, romantikus rockzene, de jó ez ide a végére, ez a China nevű bandától a Dead Lights, ez kurva jó. Csak hát China nevű bandát azt nehéz megszerzni, mert jó neve van, itt be a Google-ba, és tök könnyen megtalad. Bár lehet egyébként, hogy China rock band így megjön, de meg kell próbálni, de mindegy, ez valami jó. Az ilyentől nekem még jó lesz a kedvem, a viszonthallásra. Sziasztok! Sziasztok!